Jó, akkor a telefonszám az egy mobil, 20-as, 922 1784-es. Aki pedig ezt nem tudta megjegyezni, vagy nem tudta felírni, az bátran telefonálhat a 240-3385-ös stúdió telefonszámra, vagy küldhet SMS-t a 0639-986-986-os számra, sőt, mi több, lehet küldeni e-mailt is az estefm@estefm.hu-ra. És akkor hát ennyi volt már a... Ja, még nem, még van egy kis... Akkor azt mondjuk el gyorsan, Farki, ezt a... Én csak látom, hogy kaptunk egy SMS-t, és erre szeretnék válaszolni. Igen, igen. Az a kérdés, hogy vitorlázni szeretnék, és ezt hol lehet elkezdeni, és van-e ilyen weboldal. Vannak ilyen weboldalak, az egyik a virtuál.hu, ott talán kevesebb van erről, de a sailing.hu-n ott lehet találni kimondottan erről írásokat, és ott vannak ilyen tájékoztató anyagok, tehát hogyha a sailing.hu-ra valaki fölmegy, akkor a vitorlázásnak a kezdeti lépéseire eltalál. Uh-huh. És jó, én ehhez igen? egy pillanat, amíg hozzá szeretném fűzni, hogy a műsorban is szeretnénk a későbbiekben foglalkozni lehetőségekkel, hol lehet tanulni vitorlázni, hol lehet becsöppenni esetleg versenyvitorlázásba, akár az utcáról is. Tehát ezért érdemes hallgatni mindenképpen szerdánként este 7-től 8-ig az Estefem Hátszél magazinját, mert tényleg szeretnénk érinteni folyamatosan azokat a témákat, amik a hallgatókat tényleg érdeklik. Profiknak és kevésbé profiknak egyaránt. Na mindegy, ez volt itt az Estefem 98.6-on a Vitorlás magazin, ez a mi kis hátszelünk, és mivel, hogy itt van a 8 óra a nyakunkon, ezért rövidesen egy kis zene után következik a Hitremény zsűlölet. műsora. Minden csütörtökön a Farkas nyerszen. Négy srác. Jó barátok voltak. Elindultak a világhírnév felé. És most itt vannak. Szerda este 8-tól Tony Gyosztán szerint. Egy műsor, amely csak róluk szól, csak nekik. Párizsi Miki, Pávol Miki, Izil és Chapman. Küldj e-mailt, SMS, telefonálj. Oda se neked. Rád se hederítenek, megaláznak, emberszámba se vesznek. Mert ők már csak ilyenek. Szemét állatok. Hit, remény, zsűlölet. Szerda este 8-tól, ha el nem késnek. Names have been changed to protect the innocent. Frequency clear. Köszönjük szépen, itt a kettes stúdióban ez az egyetlen, ami változatlan. Wow. A hit, remény, zsűrölet rendhagyó adásra jelentkezik innen. Zsanával és Betyárral. Nem. Royal és nem. Ádámmal. Nem. Chatmannel. Köszönjük szépen. Szervusztok, jó estét. Nem hallok semmit ebből a fülhallgatóban, az lehet? Velem, aki a Pávó Miki én vagyok. Én hallak jól. Robbal. Jó estét, sziasztok. És hát ennyi. Körülbelül ennyi. Az van, hogy a párizsi beteg. Már ma van a születésnapja. De ezt ő előre hozta szerintem. De ezt előre hozta és megbetegedett. És ezért ma nem tud jelen lenni. És ízé sincs, Rob van. Úgyhogy ma ez a helyzet. Ettől függetlenül a telefonszámaink változatlanok. Mi az összes. Az összes számunk. Most hallok. Uh-huh. 243385. Chatman továbbra is válaszol a 0639986986-ra. Én pedig egyáltalán nem nézem az estefm.hu. Minden esetre bizonyára sokan tudjátok már, hogy az Izil nem csak hogy ma nincs, de most már nem is lesz, mert ő elment a rádiótól, és ezért lejátszuk az egyik szerzeményét, mert lélekbe velünk van. A szerzemény címe Sugasztív. És előadja Izil. Hallgassuk meg. Estefem 98.6. Minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Dramambiz műsor. Sumába, Mokkal, Modulla. Külföldi hazai zenék, live DJ mixek, party kritikák, interjú. Dramambiz a légtérben. The Spider Tide.

egy ilyen kis furcsa orbibircsokkal az orromon. De valójában megtekinthetitek a www.hrg.f2s.com. Mert elképesztő király nemzetközi állatcsávok vagyunk. Haló! Ilyenkor fölveszünk. Ez az. Halkítsd le a rádiót, öreg csont! Nem hallottam, akkor nem hallom a saját hangomat. Dehogy nem. Egész város téged hallom. Jó, komolyan visszak. Ugye? Elég király, na mondjad. Mondjak, hogy én beszélj. Ja, ez telefonáltam. Minden oké. Okay. Nálad? Nálad. Hol vagy? Gellérszobornál? Nem, de hogy is Erzsébetem. Erzsébet, nagy a szél ott most. Eléggé, mert a kocsi ablakból telefonáltam. Fölhúznád? De akkor... Nem. Jó, akkor tegyük le. Jó, szia. Hello. Hello. Így nem tudunk elbeszélni. Egyszerűen lehetetlen, pedig mi voltak rátunk. Zúgás, sípolás, tényleg. Én azt gondolom, hogy ma nyitott vagyok a világra, és akkor valószínűleg a világ is vissza fog mosolyogni rám. Én pedig egy bizonyos fajta SMS-re nem szeretnék ma válaszolni, amelyből már kaptam 3-at is, különböző megfogalmazásokban. Időnként szerintem majd elmondjuk ezt a dolgot. Ebből az SMS-ezők érteni fogják? Szerintem ők is hallgatják talán a műsort. De már hogy érteni fogják, hogy ők azok, akik a rossz SMS-t írták? Ízillel kapcsolatos kérdések érkeznek tömkelegével. Fognak is. De hallgassátok és a műsort. És ez rendjén is van így. Igen. Ugye? Na most az van, hogy a Rob még nem beszél. Ezt a modemet még, vagy hogy hívják? Modul. Ezt a modult még nem tudtuk beépíteni, úgyhogy vegyük fel a telefon. Rob, próbáld meg. Nem megy. Oda jó. Ha a kis le a rádiót, megütlek. Jó. Így is jó. A Rob odahajott a mikrofonhoz, és próbálta, de nem megy. Most már lassan. Párizsi, ha itt lenne, hogy felkapta volna a vizet az előzőre? Ugye? Az ilyen telefonokra. Párizsnak születésnapja van, meg kéne. De mi nyugodt biztos hallgatja, meg kéne. Hogy biztos vagyunk, hogy nem. 12. Meg kéne lepjük valamivel. Szerintem, figyelj. Boldog szüli napot, Párizsi. Boldog szüli napot. Frappánsan erre most a kedvenc számát és játszunk. És jobbulást természetesen. Tudod mit? Megmondom, mit játszunk le most a Párizsinak, jó? Ezt így? Azt megköszönöm. Mert te nem tudhatod még a Tom Jones-tól a Vénusz című szerzeményt. Venus, egy, tehát szimpla véve. És addig vegyük fel a telefont, amíg megkeressük. Nagyon szeretnék. Halló! Köszönjük szépen, valamennyi hallgató nevében. Jó, tehát Tom Jones Venus, ez szól a Párizsinak, és azok, akik most hozzák ide az ajándékokat, nyugodtan hozzák, mert odaadjuk neki, megígérjük. Mert erről is szó volt. Bár én a hitremény zsülölet baráti körnek küldtem egy SMS-t, hogy most inkább ne hozzák, bármivel is készültek, majd jövő héten. Így van. De ha gondoljátok, hozhatjátok. Mi minden esetre meglepjük, ha lehető, megvan? Ha Rob. Lehető, ha értitek. A Rob még lassabb is egyébként egy kicsit. Azt mi baj az? Várj, próbálok neki segíteni a szememmel. Menni fog Rob. Azon gondolkozom, hogy az előadó szerint kéne keresni. Mi? Nem? Jó helyen keresgélni. És 3, 2, 1... Párizsi! Táncaperdői! Énekelj! Szeretünk, boldog születésnapot kíván neked! A komplet hitremény zsűrölet stáb már, ami marad belőle. Boldog születésnapot! I got a song on my own top. Was burning like a silver flame. The summit of beauty and love. And Venus was the name. She's got it. Oh, baby, she's got it. You know what she said? She said, I'm your Venus. I'm your fire. I'm your desire. Kérdeztem, hogy ne lepjen meg minket így a kapsa. Hogy vége volt a számnak? Azt mondja, feljöttök? Igen? De itt is vagyunk. De az, hogy a Rob beszél, tehát ismerjük meg Robot. Nem? És a Robot... Hát, túlestünk, vagy nem? Hiszen a robot egy szóvit. Csata. Ugye? Csata. Tényleg a jó csata. Rob, mesélj magadról. Mit kell tudni rólad? Mutatkozz be szépen. Nem kell rólam tudni semmit. Van a zenészekben valami közös. Azt vettem észre. Egyrészt, hogy lájmolnak, másrészt pedig, hogy keveset, tehát hogy mondjam, nem a szavak emberei ők. Igen. Igen, de mégis. Van. Ez így van. Engedd meg, hogy megszólaltassunk. Ez a nagy lehetőséged ma. Volt már mások farvizén, érted? Nem belesültem. Komolyan? Aha. Mi volt? Nem. Itt voltam. Nem voltál itt? Lehet, hogy itt voltam. Mi történt? Meséld el. Frissíts fel az emlékezetemet. Hasonló dolgokat kérdezgettél tőlem folyamatosan. Tényleg? Aha. És mit mondtál? Tőled az is aranyos, amikor belesülsz. Jaj, de hiszen úgy mondják majd a hallgatók. Mert a zenédet szeretik? Állítólag. Rob, te hány éves vagy? Én 28. Rob 28 éves. Rob jóképű egyébként. Igen, ezt már egyszer bemondtam. Igen? Igen. Nem tudok újat mondani. 240-30... Mennyi? 243-85. Az. 06-39... Égedet nélkül, az a lényeg. Estefem.hu. Amit te nem nézel ma. De oda pillantgatok, mindenhol ott vagyok egy kicsit, mert ma egy ilyen... Felmész csetelni a gyalira? Nem, ma próbálom a Párizsi olyan szempontból potolni, hogy mindenbe így belenyúlok. Mert ő abban nagy. Uh-huh. Tehát így válaszolgatni a SMS-re, nem? De akkor ma nem is kell megszólalnom. De beszélj, mert... Mellette azért nehéz. Nehéz. És igazából nélküle is nehéz. Igen. Csak itt nehéz lesz azon tanakodunk, hogy mi legyen a téma. Mi legyen a téma? A téma. Dolgassuk fel a hallgatókkal, nem? Hogy mondja a témát? Ilyet már próbáltunk. És mi történt? Az lett vele, mint veled. A hallgatók belesültek. A hallgatók belesültek a témafeldobásba. Minden esetre szóval azt kezdtem el mondani, hogy így független attól, hogy a Rob egy nagyon szimpatikus fiú. És jó képű is. És ez nálunk számít, mert ugye mi csupa jó képű ember vagyunk. És ez a kettes stúdióban nagyon fontos a megjelenés. De nehéz lesz. Nehéz lesz. Egyrészt ízűfájó hiányát is érezzük. Nem röfög például senki. Másrészt pedig a párizsi hiányát is érezzük. Akinek ma van a születésnapja. Egyébként a 243... Mert nem röfög senki, Párizsit meg, mert nem röfög senki. Mert nem röfög senki. De ez úgyis csak 11 után lehet. Viszont megnyitom a 243-85-öt, amit most felveszünk, hogy a jó kívánságaitokat tolmácsoljuk az ételen keresztül Párizsinak. Halló! Na, szavaztok, srácok! Mit kívánsz, a Párizsinak születésnapjára? Én nagyon boldog, sok születésnapom, meg minden. De nem ezért telefonáltál. Egyébként erről a témáról, hogy is feldobni meg minden, ez a Medgyessy Pisti téma, ez engem nagyon érdekel. Ki az? Hát... Dófő a téma. Gyerek. Kicsoda? Ó, de is rád. Nem tudom, hogy nagyon hallgat. Na is hát benne voltatok így az elmúlt pár héten a témában, a Medgyessy Pistiről. Nem. Nem. Mesélj róla. Hát mit meséljek? Miről? Ki az a Medgyessy Pisti? Mitől érdekes? Könyörgöm. Hogy jutottál el odáig, hogy egy élő adásban így a, nem tudom, több millió ember füle hallatára földobd a nevét? Hát nem tudom, szóval, bejön. Szóval az a lényeg az egészben, hogy ez jó a srác, ez hatalmasan egy karatemester. Karatemester. Így van. Uh-huh. Szóval Ogden ez... Egy haverod ő? Tessék? Egy haverod ő? Így van. Aha. Így van. Ott van esetleg a közeledben, ő vihog hátul? Nem. Kár. Dolgozok, és most így... Eszedbe jutott a Pisti. Így van. Biztonsági őr neked? Vagy. Biztonsági őr vagy, kitalálom. Á, nem. Itt nem a Pisti. Egy másik. Itt egy Pisti. Te Medgyessy Pisti vagy? Biztonsági őr. Pisti, minden rendben van? Rendben találtál mindent? Várjál, mert itt a mi Pistink. Okay. Nem beszél, csak kezet fog. De úgy attól, Istenem, úgy Istenem, attól. Úgy és milyen kis karatemester. És gyúr, gyerekek, hogy gyúr? Olyan keze van. Pisti, te karatemester vagy? Én? Vagy a Pisti? Mondjad? Nem hallottuk. Told elé, Rob, mert... De, Pisti, ne kelljen már kérni, tényleg. Pisti. Tampon mester. Aha. Te vagyunk, te elképesztő jó, van a vonalban egy nagyon jó humorú hallgatónk. Fele is dumálunk. Meg itt a Pisti is, de ezt a Pistit nem ismered. Hogy meg kéne ismerni, nem? Gyere be. Szerintem szívesen megismerkedik veled. Oké, okay, király, mert úgy is tudom, hogy már most húzza fel ezt az újatlan bőrkesztyűt, tudod? Hát jó. Gyere csak. Már nem olyan szegecses. Jó van. Uh-huh. Jó. Mérjétek össze a tudást. Így van. Köszönjük, hogy telefonáltál. Üdvözöljük Medgyessy Pistit. Okay. Így látatlanba is. Oké. Okay. Visszatérve a párizsi születésnapjára, hogy a 243-83-85-ön lehet neki jó kívánságokat. Pist, ne haragudj. Itt vagy. Ragad meg az alkalmat. Te szereted a Párizsit, nem? Na. Mit mondja, imádja? Imádom. 60 éves lesz a Miki, vagy hogy? Mikinek ma van a 60. születésnapja. Ismétesen Mikikén bejössz, legközelebb a füledet húzogatjuk. Ezt kívánod neki? Csókoltatom. Csókoltat. Pisti csókoltatja a Párizsit. Na hát, és, ez, és valahogy így ebben a formában lehet folytatni itt nálunk. SMS-ben is, ha a chatman szellemesnek találja, ami nagyon ritka, akkor beolvassa. Ja, ja, ja. A 0639 és lehet írni az estefem, amit pedig vagy elolvasunk, vagy nem. Most pedig Rob ismét bemutatkozik. Kedvenc szerzeményével a Frank Pop Ensemble nevű, sőt, Poppen Ensemble nevű formációval. Pop Ensemble. Pop Ensemble. Ez miért? Kik ez? Németek? Nem, szerintem ők angolok. Angolok, és daluk címe itt a Kalipszóban a magas feszültség, avagy a high voltage. Igen, köszönjük titeket a stúdióban. Köszi. Rob elképesztő sebességgel tör a társaság felé, azt veszem észre rajta. És chatmenbe is olvasott neki az imént egy SMS-t, amiben azt írja egy kedves hölgy hallgató, hogy Robnak elképesztő coki pofa hangja van. Rob, nem tudom, hogy... És a Csajci karmolja őt nagyon. Igen, az is volt. Hallod Karmolynak? Karmol téged. Biztos, hogy Csajci írta? Nem. Hát nézd oda. Figyelj, 0-30. Laita, vagy hát Lahita. Aláírta? Hát igen. Lahita? Vagy Laita. Ő írta neked, na? Hát gyakran előfordul veled itt a rádióban? Nem, csak a HSZ-be fordul elő ez egyébként. És kezdett szokni egyébként az adásmenetet? Egy picit próbálom felvenni. Van alattunk háttérzene. Egy gumizene, taps, végül is majdnem jó. Valaki kérdezi, hogy azért büntizenék lesznek-e természetesen. De hogy állsz a büntivel? Készültem. Úgy örülök neki, nem? Tehát, és megtudtuk, hogy ahogy George W. Bush mondta, és ahogy egyébként ugyanígy mondta ezt Giuliani főpolgármester úr is, hogy life goes on. The show must go on, life goes on. Ma van a párizsi Mikin kívül egy másik nagyon kedves barátunknak is a születésnapja, egyébként ugyanannyi idősek, ez nagyon érdekes. Az illető urat úgy hívják, hogy David Lee Roth. Roth David Lee. És ők azon kívül, hogy ugyanabban a boltban vásárolnak ruhákat, és ugyanúgy öltöznek. Nagyon... A pozsonyi? Igen, közeli jó barátok is, és együtt is kezdték a zenész, ugye a párizsi, később a HRG orkesztrába, tehát a Hitremény Zsület orkesztrába vált igazából híressé, mint énekes, de együtt kezdték a pályafutásukat, és akkor még David Lee Roth névre hallgatott a zenekar, és ezt a számot együtt csinálták egy születésnap alkalmából egyébként. Ez a Just a Gigolo, ez párizsi egyik kedvence szintén, és ezt az ő személyes jó barátja, David Lee Roth dolgozta föl egy közös születésnapjuk alkalmából, úgyhogy küldjük nektek. David, párizsi, jó mulatást, jó táncot. Hitremény zsűrűle. Forever. Köszönjük szépen, a Tea zenekar játszott itt nekünk a kettes stúdióban. A stúdióban Rob, aki, hát hogy is mondjam, ott van még a tojásai a fenekén csata. Itt van mellettem Chatman, szervusztok, aki beszél, és jó magam, Párizsi Miki, jó magam Pávó Miki, akit elértek a 2433-85-ön, Chatmannek írhattok a 0639-986-986-on, illetve megtehetitek észrevételeiteket kép attachmenttal a... Mi ez? estefem@estefem.hu-n. Az. Ez a hú, ez nekünk egy elég nagy pecsünk itt. Nem úgy értem, hogy konkrétan nekünk, hanem így Magyarország. Ez olyan, tehát a .com, vagy pont de, vagy pont, nem tudom, ezeket úgy ki lehet mondani. Mit tudom én, .co.uk. De az, hogy hú, az ön, tudod, ön. Igen. Mindegy. Mindegy, csak eszembe jutott. És akkor van a pont .afg. Van ilyen? Szerintem nem hiszem. Szerintem nincs. Szerintem nincs. Minden esetre nem érkeznek a téma felvetések. Hát egy érkezett. Igen? Igen, de arra visszaírtam, hogy igen, hogy hát az már volt. Jó lenne, tehát jó lenne ez a téma, de hát már igen, volt. Igen, az anális szexről már beszéltünk sajnos. Tehát valami újat kéne kitalálni, és különben is annak a párizsi szakértője. És az orálisról is beszéltünk. Arról is beszéltünk, sőt, erről a kettőről azt hiszem talán egy adás folyamban beszéltünk valamelyik, hát ilyen fáradt szeptemberi délutánon. Minden esetre, ami szintén nagyon fontos, hogy ez nekünk ma az első olyan alkalom, amikor nincs az izil. Illetve tudjuk, hogy már nem lesz. Volt már ilyen. Volt már ilyen, de tudjuk, hogy nem lesz. Igen, helyes. És ezért megbeszéltük a Robbal, hogy lejátszunk egy kangam azt a számot, amihez izilnek nagyon sok köze van. És ez be is készítette a Rob. Rob, konferált föl, légy szíves, az izi felkonfal, hogy volt. De volt neki ez a... hát akkor következzen... Igen, de, ilyen... de mondjuk már el a hallgatóknak, és egyébként zárója bejegyzem meg nekem is, hogy tulajdonképpen pontosan milyen köze is van az izilnek ehhez a produkcióhoz? Izil a Music Mix producer ennek a kangom azt a zenekarnak. Uh-huh. Vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, a General Music Manager-e. Uh-huh. Vagy a General Music Producer Manager-e. Így most már tudjuk. Vagy pedig az általános zenei igazgató a kangom azt a formációnál. Kalipszósan. Szép volt. Na hát akkor mindenkit kellően kíváncsi vetettünk erre a nótára, ugye? Figyelj, konferál. Igen. Jól csinálja. És akkor kedves hallgatók, következzen most a Kangamasszától a Coke Escovedo című felvétel itt az Estefem 98.6-on. És nem rossz, komolyan mondom. Még kicsit még polírozunk rajta, kicsit átalakítjuk, ezt a modemet még egy kicsit följavítjuk, mélyítünk a hangját. Lehet szabályozni a hangot. És akkor jobb lesz. Don't waste any more lives. This is the man we're looking for. Itt az Este FM 98.6-on. Én személy szerint nagyon kedvelem az ő kis reklámspotjait. Mindig jól szórakozunk. Mindig kacagunk, mulatunk. Nagyon jót táncoltunk Rob zenéjére. Azt gondolom egyébként, hogy ebbe erős. Talpalá valóban. Érezhetően egy gyakorló diszkós. Megüti a mércét, csata. Haló, Rob, figyelj, telefon. Kapás. És ezt is. Haló. Nem, Rob lekésett. De azért valaki hívott bennünket, és ez se semmi. Összeomlik a stúdió. Kezdtem azt gondolni, hogy mellé van téve a kagyló. Nem, nem. nem. Tehát szóval, mi is a téma? Rob, nekem kész, Rob most egyszerűen beakadt, és Robról mindent meg akarok tudni. Mondjuk el a hallgatóknak, hogy ez nem egy szám volt ám, hanem négy, több. Vagy öt, vagy tíz, ki tudja, Rob egyszerűen pörög a lemezek fölött, és a lábával, fenneke, haló? Meglepek mindenkit. Hello, hello. Hello, hello. Ki volt az előbb nem... Rob, az előbb nem telefonáltam. Ja. Ki volt az a mókus, aki csinálta a muzsikát? Ki volt? Az a mókus, aki csinálta a muzsikát? Aha. Csata? A Dio nem Movie. Nagyon, nagyon komoly volt. Nagyon ott volt a Spitzen valami... csata. Szokott valamilyen klubokba csinálni zenét? Hát, megmondom, jaj, hol... Jaj, ez publikus nyilván. De, megmondom, hol szokott. Hogyne, semmi titok nincs ebben. De jól vettem észre, hogy az előadóra kérdezi? Az előadót kérdezed, vagy azt, hogy ki mixelte össze ezeket a fantasztikus zenéket? Ki mixelte? Hát az előadó nem érdekel, hát annak nincs jelentősége, az a lényeg, hogy gondoltam. Ki rakja egymás után. Gondoltam. Ki volt a diszjoké, így kérdeztem. Rob! Az én személyes kedvencem, Rob! Nagyon komoly, nagyon. Ugye, hogy elképesztő Isten pecsét királyoké? Hát így is mondhatjuk. Szuper oké, rendben van a srác? Rob, mit szólsz ez? Nem jutok szóhoz, tényleg. Na, ezt akartad mondani? Nyugodtan elmondhatjuk, hogy hol dolgozik. Ja, hogy hol? Rob, hol dolgozol, Rob? Hát a Paradoxonban minden pénteken. Paradoxon minden pénteken, beugrul 380 közel. Ez egy ilyen rádió, például azt is elmondhatjuk, hogy megnyílt az Underground Café, ma este tilos DJ-k lesznek, ja és ingyenes. Na, ennek nincs jelentősége. Még egyszer, van akinek ez fontos, hidd el. Még egyszer ennek a... Paula Jede utca, Paradoxon. Bemondom a címet is, Paradoxon. Ez itt a reklámhelye. Jó van, köszi szépen. Na, hát akkor jó szórakozást nektek a Paradoxonba. Szemétállatok. Te kis szemétállat. Szevasz, csumi, csövát, csapszeg, csörgedező kispatak és csilingelő kisvasút. Itt az Este FM 98.6-on, ahol Rob tekeri a tekernivalót, és hogy bemutassunk egy fantasztikus, hát hogy is mondjam csak, stílusváltást, amit Rob egyébként bármikor, bárhogy, bármilyen körülmények között hoz. Itt van nektek a tanksavda. Igen. Meg nekünk is. Levesszük szépen a felsőtestünkről a ruházatot, beindul a buggi, ízott felsőtest. Egymásnak simulunk, érezzük egymást. Mennyország Turist Remix, a lemezjátszók mögött Robi Robocska, velem a stúdióban Chatman, Izi Lemléke és Párizsi. Hogy a mennyekbe mondjak, hely hajtó mennyekbe, mi hagyják, hogy a mennyekbe mondjak. De ha a színet, a szál a penge, attól nem érzed magad jobban. Ha a kocsiton bomba robban, tudom én, erős vagy persze. De ha a fejedben ott van a fejse, vagy a fejtet fölébe nézel, ott már semmire nem még nézel. És hiába vagy gazdag, ha az égiek leszavaznak, a kocka el van vezve, te meg a föld alá te vezve, ott már hiába van ügyvéd, aki a törvényektől megvéd. És senki se folyó álló, hogyha futnod kell, amíg éled. Hiába vagy bátor, mint egy római gladiátor, aki keményebb, mint a szikla, mégis lehet, hogy elég egy szikla. Egy új túlcsinó végén, és a túlvilági szélén, majd róla szólnak a hírek, beletartjan a sajtó, aki a pakolra kíván jutni, annak balra a második hajtó, de ha a szempétel szigetekre már, szolgáltatás nyújtja. Mi a csáki vagy a mennyekbe mondtak, melyik hajtó mennyekbe. Mi a csáki vagy a mennyekbe mondtak, melyik hajtó mennyekbe. Mi a csáki vagy a mennyekbe mondtak, én melyik hajtó mennyekbe. Mi a csáki vagy a mennyekbe mondtak.

mindenkitől elnézést kérek, próbálom behozni magam, de hát hallhatjátok, hogy beszélni is kell. Beszélni is kell, és próbálok abban a tempóval, amelyet többé szokott beszélni korábban. Nem bírják a kis csipjei. És elmondom, hogy kiégjek. Nehogy ki. Kimenjenek itt a kis, a kis ellenállásai a nyomtatatáron körébe. Tudod az, aminek két kis fémlába van, és egy ilyen barna henger. Jézus Mária, mindig azt hiszem, az van belédépítve. Komolyan barna? Komolyan barna. Aki nem tudná, Chatman szintévesztő. Ja, tényleg. Beszélgethetünk a szintévesztésről is, utána diszkó. Nem. Tudod, mit kell még elmondanunk? Mert nem fejeztem be, nem hagytad befejezni. Hogy az internetes elérhetőségünk, illetve hát, hogy úgy mondjam, a honlapunk, a www.hrz.s2s.com. Elárulom, hogy az F2S egyébként a Free to Surf-nek a rövidítése. F2S. És e-mailen is elérhettek minket, unter@stfm.hu. Valamint, és most jön az újdonság, lehet velünk csetelni a szó internetes értelmében is, amit megtehettek a www.chat.gyaloglo.hu/hrz topikjában. És hoppá, ez nem csak a klubtagoknak van? Nem, itt mindenki. Nem kifejezetten a baráti kör. Itt van az egész internetes világháló. Haló! Szervusz, kérlek, parancsolj! Na, hello, szia! Na, hello, térdelj egy pillanatra! Alászkodj meg! Hello! Na, az a helyzet, hogy azért hívlak benneteket, mert miért? A barátnőm arra kért, hogy fogjak meg egy bögyöt. Ekkora lúzer vagy? Egyáltalán nem akarok. Elmondom, ez miről szól, figyelj ide! Mondd a neved! Hogy? Bocsánat, Péter vagyok. Péter, figyelj ide! Várjál! Nem tudom, te mennyi idős vagy, valószínűleg idősebb vagyok. Tényleg, ne haragudj, hogy félbeszakítlak. Nem szabad letegezni téged. Nem is bizony. De. Most saját részt is végigmondom. Ha! Figyelj, megmondom, miért. Én beszélek, jó? Én beszélek. Guyama el. Ha barát, de én is, jó? Nem. De figyelj, te annyiszor vagy adásban, ahányszor akarsz. Figyelj ide, Péter, végigmondom, jó? Jó, mondd végig, de közben figyelmeztetlek, hogy annyiszor vagy adásban, ahányszor akarsz, én meg most először. És utoljára, hogyha nem vagyok. És utoljára nem vagyom abban. Mondd végig. Na, tehát a barátnőd. Hogy? A barátnőd. Úgy hívják, hogy Betty. Kurva jó nő. Egy. Azt mondta... De emlékszel a Twiggy nevű modellre? Ne beszélj már közben, tényleg nem tudom végigmondani ezt a rohadt mondatot. Nagyon vékonyka volt ő, de... Nézd meg a mondja már, és utána elmeséled nekünk. Ha a barátnőd azt mondja, hogy te fogjál bögjöt, ahogy kvázi az antrét szólt, ugye? Igen. Igen, volt az antrét. Akkor elmondom, mi van e mögött. Antré, szívú, please. Hogy te egy elég nagy lúzer vagy. Mert miért? Mert... Nem értem a mögöttes tartalmat? Igen. Tehát, hogy így kirúgtak. Az, hogy fogjak bögjöt, az azt jelenti, hogy... Vége. Nem lehet, hogy... Vége. Azt jelenti, hogy vége. Aha, de a bögöly a szimbólum is lehet. Nem, akkor... te egy nagyon csúnya fiú vagy, pattanásokkal a hátadon, és ezért... De ho? Vége. Te ismert? Hello. Vége. Te ismersz onnantól, hogy kutatások vannak hátamon? Befejeztük, végén. Na várjál, várjál. De megmondom őszintén, a barátnődet ismerem. Azt akarom elmondani, miért hívtalak. Ja? Jó. De én a barátnődet ismerem. A barátnődet ismerem. Igen. Olyan tudom, hogy pattalásos által. Ja jó, ezt így kell megbeszélni. Na, parancsolj, miért hívtál? Hát figyelj, Twiggy kinézetű barátnőm ezentúl a tiéd. De most még szeretném elmondani, hogy kitaláltam három szlogent, reklám szlogent az SFM-nek. Nem mondod komolyan? Ezek ingyen átadók. Várjál, de most azonnal el akarod sütni őket? Hát, engedtek. Rettenetesen égek a vágytól, hogy adásban mondjam a reklám szlogeneket. Te neked valami bajod van. Rettenetesen nő a hallgatottságotok. Jó, oké, igazad van, de bocs. Általában az SFM-ről van szó, vagy a HSZ-ről? Abszolút az SFM-ről van sajnos szó. Aha, HSZ-nek egyet se találtam. Aha, az is nagyon érdekes. Aha. Várja, meghallgatjuk, figyelj ide, ez egy elég komoly dellás műsor. Na figyelj. Várja, meghallgatjuk a szlogenjeidet, és hogyha jó vagy, megveszünk öreg a HSZ-nek is. Hát, figyelj. Leszek médiasztár? Nem. Nálatok? Nem. Hát akkor menni kell a civil rádióhoz. Hát attól függ, ismersz itt valakit? Hogy? Érted? Ismersz itt valakit? Nem. Na hát ugye, köszönj se leszel médiasztár. Ti engem nem ismernek meg az utcán, pedig rádiózok öreg, hát érted? Jó. Na figyelj! Figyelj! Mondom akkor az izét, az első, na. Jó? Hú, de itt kulak! Várjál! Na, ilyen halasakat kell mondani. Várjál, testünk egy kicsit, jó? Tudod, hogy ilyen halasakat kell mondani. Várjál, egy kicsit. Tudom, hogy halasakat, de tartsd egy, tehát ne süsd el, csak így, egy kis zenével így lekísérünk, jó? Várjál, tehát ne kapkodd el, mert egy jó szlogennek egy jó körítés kell. Jó. Jó, valamit egy kicsit alátolunk a férfinak. Megvan? Mehet. SFM. A haladó. Ez jó? De szerintem nem te találtad ki. Egyelőre fel. Miért? Mert ez már van. Ez egy erős nyúlás volt. Ez van, de... Szerintem ezt én találtam ki. És akkor szerintem jó, a halózás... Akkor lehet a következő nyúlás, mert lehet nem ismerem az összeset. Mindegy, mondd a következőt. Hát de most már akkor féle. De hát nem baj. Na mindegy, mondom. Az olyan ez, mint Marconi és Popov, akik egyszerre egy időben a világ két különböző részén kitalálták nekünk a rádiót, mint igen. Olyat. Igen. Na most figyelj, azt mondtad, hogy égsz. Ugye eleve már ez egész komplet betelefon, ez az egész telefon, amit most így intézel. Én lenyúltam a csajod, te tényleg így betelefonálsz három ilyen nagyon fáradt szlogennel. Tehát jó neked ez? Nem arra, hogy te most égsz? Én mindig jó, mint bögjöt fogni. De kirakott, nem érted? Hogy? Ez nem figyelj, kell a másik az, figyelj, a Péter, másik az, el nem menj most bögjöt fogni. A másik az... Bocsánat, egyébként ez nem azt jelenti. Ez lehetne egy téma. Hadd a másik az, hogy hal ellen nincs orvosság. Hal ellen... Ez is béna. Nincs orvosság. Ez valószínűleg más még nem találta ki, viszont nem nagyon jó. Nem jó. Tehát nem baj. Én például nem értem. Fussunk neki a harmadiknak is. Na, nem gáz. Mondja. Figyelj, harmadik meg úgy hangzik. Mentségembe szóljon, hogy ezek rögtönzések voltak. De gondolj arra, hogy a Párizs után miket kapnál. A rögtönzés dumával. Hát, valahogy menekülni kell, érted? Igen. Hát halálra aláztok. Halál, ez jó szlogen. Halálra aláztok. Hát öregem. Na ez volt a harmadik. Harmadikra. Tényleg? Ez jó volt. Hát ez volt a harmadik. Ez jó volt, hallod? Halálra aláztak, ez Péter. A tímisorotoknak jó. Péter, nem telefonáltál hiába. Hülye gyerek, na jó van. Örülök, hogy hírtál. Bemondanátok valamit? Takaradjál a vonalat. Bemondunk valamit. Mondjátok meg a csajónak. Betty, gyere vissza, bemondtuk, hogy jó van, kiröhögtünk. Ne, azt mondanák, hogy fogja meg a bögöt ő maga. Jó? Kemény vagy. Megmondom neki, majd este úgyis találkozunk. Hello, csaló, és akkor én arra gondoltam, hogy akkor ez tényleg lehetne egy téma, lehetne beszélgetni, így van, leléptetős, kocoltatós dumákról. Virágnyelven. Én például ezt nem ismertem, ez tényleg azt jelenti, vagy csak szívattad szegényt. Várjál, bekapcsolom a telefonomat. Csak kinézem SMS-t. Szívattad szegényt, vagy ez tényleg azt jelenti, hogy öregem, vegyél télakot? Nem tudom, nekem még ezt nem mondták. Aha. A bögyöset még nem. Mennyi lehet bögyöt fogni? A bögyöset még nem, még egész kiskoromban utoljára mondták a legyünk barátokat. Tehát azt mondták, akkor még fiatal voltam, de a bögöly még nem volt. Ha valakinek esetleg mondták már, hogy bögöly. Bögöly meg. Csata, haló. Halló, szevasz, adás vagyok. Szerintem a Pálomik javja tudja, mert neki is a régebben már mondták ezt, hogy fogjál bögyöt, és utána marhára kirúgták. Nem, most mondtam, hogy nem mondtak. De, hát eltitkolod. Hát kiskorúban egyszer tényleg fogtam, hogy figyelj, lebuktam, mert onnan tudom, hogy csíp. És annak is csak az ellenkezője. Igen. Hát jó, mondták már, hogy fogjak bögyöt. Aha. Jó van. Ügyeset adta. Jó, hát teljes ügyes van. Félelmeim vannak, megosztanám veletek. Mondjad. Tényleg, hogy meg fog változni az arculat. Hát, én fogok. Én már javasoltam régebben is a Párizsinak, Én de amikor a Pálik személyesen nincs ebben a műsorban, akkor más nevet kéne adni neki. Miért szarabb? De mondjuk az utóbbi 500-ben kicsit rácáfoltatok erre. Hát túl jól fősültek vagytok, amikor lehet, nincs. Lehetne mondjuk szerdesi teljes kávé? Nem, hogy jól fésültek vagyunk, kommercek. Nem kommersz, hanem olyan angyali jó fiúk. Nem vagyunk angyali, meg egy ilyen ördögi figura. Jó, hát ő maga, a párizsi maga az ördög. Hát ő egy démon. Ugye, a Párizs a piafba jár edzeni. Aha. A Párizs is, a maga módján gyúr. A maga módján ő is gyúr. Tehát ő is szteroidokat is szed a maga módján. De szóval, érted, tehát ő a piafba jár edzeni. Ott az a gyúrma terem neki. Nekem rendszeresen elmeséli, hogy milyen a piaf ajtajából a nap felkelte. Hogy ez csodálatos. Mindig meghallgatom tőle. És benne van ez a, tehát a párizsi maga a gonosz. Hiszen a piaf egyébként, ahogy ezt Párizsinak egy este kifejtettem, az nem más, mint a purgatórium. És a törzsely volt már, és odalítod a Párizsit is, hogy ő is ott romolja? Nem, hát én még csak 16 éves vagyok. Aha. De már is 200 kiló. Így van, hát gyorsan növök. Nagy az arcom. Aha. Na jó van. Egyesi Pistire kitérnék még egy szóban. Megy, parancsolj. Jézus. Korábban volt egy arc, aki fejjel rókának hívta magát, és minden műsorba küldött SMS-t, mondván, hogy ő így szeretne híres lenni. Emlékszem. Én nem. De el van tűnve. Megvan. Eltűnt, viszont teljesen benne maradt az én tudatomban legalábbis. Szerintem Megyesi Pisti ugyanígy fog járni. Van ez a fakállás csibész, tudjátok, hogy csinálja most ezt a világfelfordulást. Azért ez sokkal erősebb. Valaki gyorsan elterjedt a neve. Figyelj, Megyesi Pisti. Én ismerem egyébként. Tényleg, ne beszéljünk már egyszerre. Ne beszéljünk már egyszerre, maradj csöndben. Jó, köszönöm. Ja, de elmondom, amit akarok. A Megyesi Pisti... Előbb is elmondtam, amit akartam. Maradj már, nem tudom... Húzd le! Tehát a Megyesi Pisti az olyan, megmondom milyen, majd megmondom milyen, olyan, mint a Jáger Vitéz Péter. Egyszer csak meg fog kezdeni lenni, igen. Milyen csöndes volt. Csak én nem akartam kimondani a nevet, ugyanerre gondoltam. Hoppári, hogy más nem mondja? De szerintem ezzel most hibáztál. Nem. Megmondom milyen. Az itt vagy? Itt vagyok, persze. Jó van, sikíts. Azért... Van-e barátságfizete Megyesi Pistinek? Tutira. Szerintem egy már betelt neki, és fölé van a következő. A Megyesi Pisti be fog telefonálni, és azt fogja mondani, hogy köszönjük Pisti, hogy irányítasz minket. Azt tutira be fog, szerintem mindjárt utánam be fog. Jó van, ne pörögjed túl. Azért ne szóval... De én ki is szállok, azért adok neki lehetőséget, hadd tuszkolja be magát. Erre próbáltam utalni. Köszönjük szépen, hogy telefonáltál a 243-85-re, és felhívtad a szerelemvonalát, ahol Rob, Chet és Pávó várja a hívásodat. Cut a record from side to side, so with the rise and glide, so people think I'm in a suicide. Don't be szép! 60 Hz, este FM 98.6, minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Drum'n Bass műsor, Sumával, Mokkal, Modulla, külföldi hazai zenék, live DJ mixek, party kritikák, interjú, Drum'n Bass a légtérben, Best Side-on Tidekeeper. Dosszáj. Megmondom, mi lesz ma a program, jó? Tehát most van, mindenki figyeljen, most van 9:34 perc nagyságrendileg, és ez a műsor, amit Hitremény zsűröletnek hívunk, eltart egészen pontosan éjfélig, éjféltől kettőig tiszta zene, ahogy Rob fogalmazott, Rob Freestyle, kettőtől pedig a 60 Hz. Nagy dolgok, ha véget érnek, TJ Spencer sajnos hát Izillel együtt, és külön-külön. Nem lesz többet. Viszont tiszta zene, éjféltől kettőig, most pedig haló. Haló, ho. Na, haló, haló. Az nem megtudni, hogy ki ez a Megyesi Pisti. Na, mondjad, ki a Megyesi Pisti? Hát ez az, én is azt szeretném megtudni, mert... Ez volt a Megyesi Pisti. Megyesi Pisti? Elég, elég komoly gyerek. Igen, ismerem, hallod, haverom? Kőbányai. Igen, hallod? Én pénzjutalmat is felajánlok annak, aki meg tudja mondani azt, hogy ki ez a Megyesi Pisti. Mennyit? 20.000 forint. Big Mac? Big Mac mennyit? Big Mac 20.000 forint. 20.000 forint annak, tehát. Így van. Behozod ide a stúdióba, hogy át tudjuk adni, mert nálam pont nincs annyi. Be tudom én. Köszi. 20.000 forint üti a markát itt annak a tehát itt a stúdióban annak, aki megmondja, hogy ki a kicsoda? A Megyesi Pisti. Az ember. Ki, kiről beszélsz? A Megyesi Pisti. Így van. Na, 20 rugó. Fel van dobva. Névet, címet, telefonnal, köszönjük, hogy telefonáltál. Mondani, akkor még följebb ismert az ár. Részletekért további 5000-ek várhatók, tehát aki túl, telefonáljon a 240-33-85-re, aki nem, az írja meg chatmennek a 0639-986-986-ra, és aki pedig írni se tud, az e-mailezzen az estefemkukac.estefem.hu-ra, maradj már végig mondom, vagy pedig jöjjön el a chat. Ja, www.chat.gyaloglo.hu HRZ szobájába. Most beszélj! Na, szóval még azt is betom ajánlani, hogy egy kurvát is rendelek neki. Simán ennyit nekem megér, hogy meg tudjam ki az a Megyesi Pisti. Megyesi Pistinek. Így van. Hát hogy is fogalmazzak? Jár egy lány is. A 20 rugon felül? Így van, így van. Plusz ja. Még... A részlet, aki minden részletet tud, hát ővé a lány. Köszönjük a felajánlást. Nagyon szívesen. Adáson kívül meg is adnám a számot. Nem kell, hát mindjárt jelentkeznek, elmondják, és akkor visszatelefonálsz. Oké, rendben. Jó, vagy megadod a számod? Adáson kívül, igen. Jó, jó. Hát figyelj, Rob, ilyenkor az szokott lenni, hogy bejátszunk egy kis zenét, én felírom a telefonszámot, és utána visszajövünk. Jó. És beolvasom. Jó, most jön a zene. Figyelj, jó. Tartsad. Tartom. Igen? Ez a nóta pedig Párizsiről szól. Igen, mondja. Mondja, diktálja, írom. 30 401 58 67. Köszi, fölírtam, ciao. Na, fölírtam a számot, senki nem tudja. Tehát, aki tud valamit Megyesi Pistiről, telefonáljon, mi pedig addig felgyújtjuk a stúdiót. In Excess, Devil's Eye. Of a half died. Makes me wonder, wonder. Well, you come the man with a look in his eye, set on nothing but full of pride. Look at him go, look at him kick. Makes you wonder how the other half lives. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Devil inside, devil inside. Every single one of us, the devil inside. Oh. but certainly slight. Look at the faces, listen to the bells. It's hard to believe we need a place called hell. Az ördög legnagyobb. Ördög bújt a fülesbe. Szétesett. Úristen. Ja. A második füles, amit szétszett ma. Ez tényleg bugi bújt a cipőmbe. Halló. Halló, szia. A Megyesi Pisti ügyében telefonálok. Parancsolj, kérlek. hát... Bejelentéssel szeretnél élni Megyesi Pistával kapcsolatban? Igen, igen, igen. Jó, parancsolj. Hát Megyesi Pisti foglalkozását tekintve az Ügetőn gyepmester. Gyepmester az Ügetőn. Ez Franco? Ez Kajak Franco. Kajak Csumi Super Ultra Franco? Torzsáig. Torzsáig, ez csatáért felírom. Igen? Parancsolj. Engem eddig szórakoztatsz. Hát én nem tudom, ennyi. Én meg nem figyelek. Ennyi? Ennyi. Az Ügetőn gyepleste. De vigyázzunk, sok-sok hasonló nevű ember lehet ám. Biztosan hát, róla beszélünk? Nem, ő biztos, hogy ő a Megyesi. Ő biztos egy Megyesi Pisti. Igen. Mm-hmm. Na jó, egy keresztkérdés. Hogy írja a nevét ez a Megyesi Pisti? Na. Itt a csapda. M. Eddig jó. Nem erre a részre gondoltam. Hanem? A végén. Jézus Mária. Aha. Hát, és nem is a Pistire. Nem tudom, többet nem segítek. De az, mond végig. M-E. M-E-D-E. Medesi? Az nem az. Jó, köszönjük, hogy telefonáltál, szevasz. Nem az, sajnáljuk. Ez egy nagy kamu volt. A Megyesi Pisti biztos, hogy nem Ügetőn. Mit mondott? Gyepmester. Nem gyepmester a Megyesi. Ezt én tudom, érzem. Nem ismerem a Pistit konkrétan, tehát nekem nem jár se a lány, se a húszrony. Konkrétan nem ismerem, de érzem, hogy nem gyepmester az Ügetőn. Szerintem ki fog derülni még ma rejtély. Nézek kíváncsi a Robra, hogy... Én itt kapok tippeket. jókat is? Hadd érezzem meg. Szerinted tudom én, hogy melyik a jó? Na hát, hallgassunk meg egy párat. Az egy érdekes tipp, hogy Vegyesi Pistike hekkelte meg a Nemzetbiztonsági Hivatal honlapját. Szerintem nem. Szerintem nem tudom. Nem, borzalmasan művelt vagyok, olvasom az újságot, most egy hetes elmaradásom van sajnos. Nem emlékszem el a névre. Hogy majd most már majd mindjárt megtámadják az afgánokat. Na, a Megyesi Pisti szerint én érzésre azt mondom, nem az. Szerintem, aki most telefonál, az nem ebben az ügyben hív bennünket, remélem. De. Csumika. Csumi. Na, szóval a Pistiről annyit kell tudni, hogy kelegyet mester, de nem az ügetlen. Aha, hol? Hát, így a környéken, ott a ti környéketeken. Itt az amfiteátrumban? Igen, hát ott is, arrafelé. Aha, ismered? Persze. Hogy néz ki? De az előző sátor... Hogy néz ki? Haló. Hogy néz ki a Pisti? Szemüveges, a kockásingről megismeritek, és iszonyúan jó karatézik. Aha. Ezt a karatét más is mondta egyébként. Igen? Aha. Nem te voltál? Akkor jó, akkor biztos egyről beszélünk. Na jó. Hallott se, karatézik, és ez most összecseng, ez volt ma már? Volt ma már valami karatézik. Engem is de most azt a 20-nyat, azt hol lehetne, nem is a 20-ny a lényeg, a kurvát. Egy. Tehát az egyet beírtuk. Hát akkor meg kell, hogy kérjem, de hogyha ez igaz, de hogy tudjuk ezt bebizonyítani, mert most érted, azért ez nagy a tét. Nagy a tét. Hát tudod mi? Mert engem mondjuk, max a 20-ny érdekel. Telefonszámát, és tudod hívjátok. Aha, jó. Ebben benne vagyunk? Ebben benne. Ezért, mindjárt visszahívatjuk magunkat az előző hallgatóval, hogy ezért jár-e a 20-rony és a lány. Új, le fogok merülni, de... Jó, intézd el, jó? Az is egy jó duma egyébként, tehát arra, hogy hogyan kell eléptetni valakit, ahol le fogok merülni. Nem, de ő ezt most elintézi, Franko. De ettől függetlenül jutott ez eszembe. Na, elintézed? El, persze. Jó, oké, köszi, hello. Szevasztok. Most egyébként előre szólok, hogy amikor majd visszahív valaki, hogy ő a Megyesi Pisti, mert megvan a száma, akkor én azért fogok kételkedni, mert hogy nem egy haverja-e neki annak, aki most telefonált. Aha. Uh-huh. Aha, értem. Nagyon rafinált a hallgató gyerek. Ezt tudni kell, Cseti, te, aki most így kezdett bontogatni a kis beszélőszárnyaidat, nagyon rafináltak a hallgatók. Jó? Rob, neked is mondom, még én azt vagy. Hittem, hogy csupa-csupa, őszinte, szép lelkű, művelt ember. Rafinált. Tehát 20 rongyér, meg egy lányér. Te. De én olyan jó fejekkel SMS-ezek ám. Nem, Cseti, te is idiótákkal SMS-ezek. Szeretek mindenkit, de... Nem, idióták, egytől egyik. Na mindegy. Rob, ezt neked mondom, mert Cseti már el... A végén küldeni nekik. Cseti már elromlott. Cseti besült. Várjál, megjavítom, jó? Addig zenélj egy kicsit. Thank you. Das war U2 und Popmusik auf SFM 98,6. Ez pedig itt a Hitremény Zsülő lett, magyar nyelvű adással benne Robbal. Chat, ilyenkor köszönni kell. Robbal. Szép jó estét, ismét sziasztok. Chatmennel. Szervusztok. És jó magammal. Pávó Miklóssal. Na, köszönöm, sziasztok. Aki hiányzik mellőlünk, az én drága cimborám és unokatestvérem, Párizsi Miki, aki ma ünnepli 102. születésnapját. Isten éltessen, Miki. És sűrű taps a kettes stúdióban. Köszönjük szépen, jobbulást, épülést. Elmondom az elérhetőségeinket, ami nem más, mint a Chatman Bambul. Tehát ilyenkor most nem Bambul, a Chatman éppen olvassa annyira buta robot. A borzalmasan sok SMS egyikét. Annyira buta robot, mert ahelyett, hogy most rávágta volna, érted, hogy 243385, bámulja a képernyőt. 243385. Ez az. 0639985985. Ez az, amire a Chatman bámul. Amit én egyáltalán nem nézek, az az estefem.hu. Ezzel szemben ott vagyok a chat.gyalogló.hu HRZ szobájában. Haló! Beszélj! Most István vagyok. Nem is igaz. Bizonyítsd be. Én egy GCTV CGT vagyok. Ajaj, GC. Hogy volt a rövidítés? GCTV CGT. Ez mit jelent? Gázcseretelepvezető cég tulajdonos. Gázcseretelepvezető cég tulajdonos. Pontosan. Valahogy nem. Az majdnem olyan, mint a GKP. Nem érzem azt, hogy te vagy a vizes. Megérzésem van, itt az ujjaim a három pontozok. Valahogy nem, nem te vagy az. Bizonyíts. Te nem a Megyesi Pisti vagy. Érzem. Én ezt elfogadom. MGM. MGM? Az mi? Mellékállású gyepmester. Ne, kizár dolog. Azt már tudjuk, hogy nem gyepmester, ez már kiderült. Megmondom, mi van. Mindegy, figyelj, az egyszerűség kedvéért Pistinek fogom szólítani. Segget kíváncsi. Maradjunk az Istvánnál, a doktori címen vége. Az van, hogy én ezt nem hiszem el, mert illetve kaptam időközben egy telefonszámot, ami Megyesi István telefonszáma. És várja a hívásunkat. Ha bemondod a számodat, és ez egyezik azzal, amit én kaptam, akkor te vagy a Megyesi István. 0690. Igen. 338. Igen. 95. Igen. 74. Jó. Föl fogunk hívni, kiderítjük. Köszönöm. Szevasz. Na, akkor a többi becsületes hallgatónak mondom, egyáltalán nem ezt a számot kaptam. Azt a számot, amit én kaptam, azt mindjárt föl fogjuk hívni. Addig is pedig Rob a diszkotékában. Szörnyű robbanás következik. műsora. Minden csütörtökön tévétől a faragat nyersz. Umberito. Ez pedig itt a Itremény zsűrölet, a kettes stúdióban. Köszönjük a jelenlévő hallgatóknak, köszönjük a Tea zenekarnak, hogy kísért minket mostanáig, Pávol, és ezután is. Bengelt, de én elhatárolom magam ettől a műfajtól. Ez az én zeném volt, és ez pedig az én számom, 240-33-85, és ez pedig az én drága barátom, de nem unokatestvérem, Chatman, a 0639-986-986. És itt van még Rob, aki nem igen, csinál más, van. Csak géppel és zenél. Robot megtaláljátok a chat.gyalogló.hu-n. Éjjel-nappal 7/24-ben. Halló! Most jössz te! Halló! Halló! Sziasztok! Izzi, melyik rádióban megy át? Kossuthoz fog menni, Krónika után. De... Most ezt komolyan megkérdezed? Nem tudjuk. Ez nem így, ez kultúremberek között nem így működik. Miért megy el? Nem, tehát, hogy mondjam, a Rob van itt, nem tudjuk megválaszolni ezt a kérdést. Tehát ezt tőle kéne megkérdezni, de ő már nincs. Nem lehet, egy ember indokait más nem tudja elmondani. És ki lesz helyette? Akarsz róla beszélni? Ki lesz helyette? Ki van helyette? Itt van Rob. Szevasz. Egyébként ez egy gép, és én keverek végig, de nem mi Robnak hívjuk a kezemet. Ja. Tényleg, nem. Amúgy hogy hívják? Rob. Nem, de... Voltam már R2 is egyébként. DJ Rob, és volt már R2 ugyan is. Ugye R2? Igen, mert cserés volt. Cserés volt, akkor itt volt, szóval, hogy mondjam, Robot kicsit több darabból raktuk össze. Na. És hát volt R2 is, és hát most aztán át egy új típus, új modell, egészen új, hát hogy mondjam, kis diódákkal a tetején, és így hát most Robnak hívjuk. Aztán, hogyha nagyon jó lesz már, és tökéletesen fog tudni mindent, akkor Robikának fogjuk átkeresztelni. R2, Rob, Robika. Jó? Sajnálom, hogy ezért elmentem. Mi is sajnáljuk, és elhiheted. Komolyan. Többen megvádoltak bennünket azzal, hogy nem sajnáljuk, ez nem igaz. Abszolút sajnáljuk. Jó. Sokkal régebb óta ismerjük, mint ti. Hát sajnálom. Erről ennyit. Köszönöm. Szia. És akkor... Ez viszont az izé még sose volt. Na, Pálhénél meg pláne nem. Szóval leléptetős dumák. Aki most csatlakozik be az adásba, a Párizsinak ma van a születésnapja. Ott tartottunk, jó? Tehát ez enyhe gyomorrontással kombinálva. Alap és hogy mondjam, ez fontos. Halló, te mit kívánsz a Párizsinak születésnapján? I actually wanted to just talk about Stephen Sherry. That's one of my good friends. And I don't want the girl, but I want the money, actually. Do you guys want his number? Vége? What? Where? Tehát van még ebből a szövegből? Vártuk a bejátszás végét. I actually just, like, someone is translating for me, so can you guys please wait a minute? Of course. Sure, yes we can. Sure. Please give her. Or him. Okay, so I'm wishing happy birthday for that guy. I don't know. Someone from Paris. Boldog születésnapot kívánok annak a srácnak. Someone from Paris. Egy lány vagyok Párizsból. No. Egy lány vagyok Párizsból. Annak az embernek, aki Párizsból való, tudod? Egy lány vagyok Párizsból. Nem ezt mondtad? Nem. Do you guys know who Stephen Sherry is? Stephen Sherry? Megyes Istvánra tippelek, hogy rá kérdez a hölgy, hogy Stephen Sherry-t, hogy tudjuk, hogy ki-e ő. Az Aci rendben szokott így fordítani reggel, azért csinálom egyébként, ki-e ő. So, that's one of my friends. Ő az egyik barátom. Yeah, he works for like a hospital, like a nurse kind of job. Egy kórházban dolgozik, egy olyan nővérke-szerű állásban. Right. So you guys want his number? Hogy akarjuk a számát. Sure, yes, please. Igen, kérjük szépen, mondom neki. He lives in Buffalo. Buffalo-ban lakik. Nem, Buffalo cipőt hord. Nem az volt. Nem, Buffalo-ban lakik. Aha. Oh yeah, he wears Buffalo and he lives in Buffalo. Mind a kettő. Tehát Azt mondja a hölgy nekünk. Szabad a kecses nevét? Your name, please. My name? Yes, please. Your name, please. A nevét Mrs. kérdezem. Mrs. Buffalo? Mrs. Buffalo-nak hívják. What are you doing? When you are not telephoning in a radio station's live program. What are you doing so well? Sorry? Kérdezem, you guys, listen, I don't have any more time because I gotta go to nursing with Steven Cherry, so lots of kiss from someone from Paris and that's all. Bye. Bye. Hát bye. A hölgy még búcsúzol, még egyszer üdvözölte párizsi kollégánkat, majd elmondta, hogy Megyes Istvánnal távozik. Szerintem tolmásban jó voltam, nem? Szerintem megközelítőleg. Haló! Haló! Haló! Ah, igen. Megvan, ez az. Estefem 98.6, 100 tépés, kifulladásig! Haló! Nem. Most aztán valaki belökte a bunkómágnes lábba. Figyelj, az előbb lejátszottál a bunkóknak egy számot, hogy lejátszhatod-e a bunkóknak. Azt lejátszod most? De én arra gondoltam, hogy inkább hozzuk vissza a csetit. Mert nagyon elhatárolod. Hát attól a számtól konkrétan elhatárolódtam, de ez ne zavarjon benneteket. Dehogy nem, de nem, nem, ez minket zavar. Nyilván az én ízlésem is egyszer majd sorra kerül. Na, menjenek ezek a headbangelőzők. Mi is nagyon sok SMS-t kaptam. De nagyon sok SMS-t kaptam, hogy szeretik, szeretik. Tényleg. De mi téged szeretünk, Cseti. De egy apró pont vagyok. Felmorzsolódtál, Cseti. Egy apró pont vagyok. Maradj csendben. Halló? Bekussoltam. Tudod, ez a... Ne haragudj, tényleg úgy érzem, hogy mostanában nem veszel komolyan. Mi? Ne haragudj. Na, haló? Most ez lesz? Hogy visszakanyarodjak. Ez a bunkó mágnes. A leléptetős dumákhoz. Igen, parancsolj. Te túl jó vagy hozzám. Érkezett SMS-ben egy ilyen tipp. Illetve nem tipp, ez nyilván megtörtént. Te túl jó vagy hozzám. Ha ne haragudj, most egy kis nyugalomra van szükségem. Ez nekem ismerős. Ha ne haragudj, most egy kis nyugalomra van szükségem, az ismerős? Az megvan, meg a lassítsunk egy kicsit. Nincs semmi gond, csak lassítsunk. Arra gondoltam, hogy javítsunk a kapcsolatunkon, most egy darabig ne találkozzunk. Igen. Ez is jó? Igen. Haló? Neked mi volt a vége? Vegyesi Pisti. Ugyanezt mondd-e visszafelé. És most a Nagy Árpit. Így, viszont egy köcsög vagy, visszafelé el tudtad volna mondani, az igen. Tehát szerintem az még nem, tehát hogy most egy kicsit ne találkozzunk, hogy aztán jobb legyen. Aztán mi van? Figyelj, most dumizunk, jó? Jó, a hallgatóktól várnánk igazából nem csak egy-egy ilyen mondatot, hanem szép kerek sztorikat, mert azért vannak ilyenek az életben. De nem, ez nem. Nem? Várjál. Neked hogy mondta meg? Hát a túl jó vagy hozzám, az igen, az volt. Az haló. Halló! Halló! Szevasztok! Szevasztok, egy magányos férfi vagyok! A kapcsolatban elmondanék ez a fordítva dolog, hogy... A kirincset rángatta fordítva, jól csinálsz, csak a fordítva. Oké, Ózon vagyok szőnben. Balatonnál voltunk, Balatonfenyvesen. Ózon, aki jó a pózon? Csata. Semmi, folytasd! Jó. Na és... Fenyvesen a kezemet, enyvesen. Voltunk, és mindig azt mondtuk, hogy iceg acsunimok, és senki nem tudta, hogy mit jelent. Iceg acsunimok? Ezt visszafelé kell mondani? Igen. A Megyesi Pistit? Nem. Akkor miért mondod ezt a sztorit? Iceg acsunimok, fordítsátok. Nem tudom megfordítani. Ez le kéne írni, macerás, fejtsd meg nekünk, tényleg. Na, mondjam? Vagyunk már. Várjál, Robnak megoldási javaslata van. De obszén? Obszén. Ja, akkor 11 óra után telefonáljuk be, jó? Köszönöm. Jó, létszik. 10 óra 10 van, még 50 perc, de Google-jál rajta egy kicsit. Jó, oké. Na, szevasz. Szevasz. Mi van? Iceg a kunima? Vagy nem, mi? Nem. Te érted? Nem. Ja, az iceg már megvan. Haló. Bravo. Haló. Na, Szevasz, Jenő. Emlékszel? De. Na, figyelj ide. Van egy ilyen jól lekoptató versike. Versikém? Komplett vers. Ha? Ki még egyszer versben beszél, szálljon velem, úgy egyébként? Csata. Igen, na, lapos legyen, figyelj ide. Mondjam? Azt mondod, hogy kus legyen. Nem, azt mondom, hogy csöndjön. Nem. Pillanat. A szád lapos legyen, nem azt mondom, hogy kus, a szád lapos legyen. Én kultúráltan beszéltem, na figyelj ide. A szád lapos legyen. Na figyelj meg. Ki vagy te? Az is egy jó duma. Apád, na, maradj már csöndbe. Nem maradok. Légy szíves. Ez itt a hitremény zsűrölet. Jó, hát akkor... Az STFM 98 pontot. Nem érdekes, figyelj, már nem csendben. Nem gyűlölet, nem gyűlölet. Ne haragudj, tényleg. Azért ezt tegyük tisztába. Hogy mered? Hogy mered azt mondani, hogy gyűlölet? Gyűlölet? A párizsi születésnapján. Hogy mered? Mit képzelsz? Te, ki vagy nem, te? De figyelj ide, a pályázat nem van, nem a tél, mondom, tudtál csak a kabátod, marad egy csömbbe. Szóval, mit mondjam, mondom? Vagy nem mondjam? Tudom, hogy mi van a kabátommal? Mi? Mi volt a kabátom? Na, nyugodjál meg, figyelj ide. Nem. Kezdek ideges lenni, ne haragudj. Ülj itt a segede, vedd vagy ott, marad egy. Na, figyelj ide. Te most le kell fognom a pávot, megmondom neked őszintűleg. Jó, hát a pávó, most mi ez, 20 kiló el van? Figyelj, meg ezt, láttam én már. Ilyenből csináltam én már. Gyufaszálat. Gyufaszálat, csináltam én már ilyenből, mint na, te vagy. Most mondjam én, mi? Ne mondjad! Ne mondjad! Jaj, a kis besértődős, te dedós! Dedós? Dedós, mint az atom. Jó van öreg. Jó van öreg. Jó. Most a nyelvemmel belenyúltam abba a részbe a fogsoromba, ahol nincs fog. Abba a részbe, becsúsztattam a két a hiányzó fogam helyére a nyelvemet. Van olyan fogad volt helye? Van, komolyan van egy ilyen rész. De Zolinak? Csak könyörgöm a cián kapszulát, ne, azt ne harapd el. Nem, nincs, egyszerűen ott nincs fog. Ez azért nyugtam be a nyelvem, nemrég verték ki egy komolyabb bunyóba, mindenkit nagyon vertem. Jó, gondolom. Azért nyugtam, ez nálam az idegesség jel. Tudod? Ha én arra bedugom a nyelvem, akkor baj lesz. Hát nem tudsz beszélni. Aki közelebbről ismer, az tudja ezt. Hát ugye, miért, mit csinálsz a nyelveddel? Bedugom oda a fogam helyére, és akkor baj van. Tehát az azt jelenti, hogy akkor baj van. Hát nem oda kell bedugni. Félreérted. Szerintem volna? Szerintem hagyjuk az úrnak, hogy nem elmondja. Azért tartom szóval. Ez a két lehetőség van. Vagy lehúzzuk, mit akar elmondani egyébként? Vagy, hát versikét, és akkor túl leszünk rajta. De milyen versik? Tudod, lekoptatós. Lekoptatós. Elkanyarodtunk. Jó van. Százasért elmondhatod. Jó, elmond százasért. Figyelj. De ezt nem nektek mondom. Na, ne készítsen már előtt, tényleg. Mondjad már. Na, jó van. Nyugi már, csendben, figyelj ide. Fáj, hogyha látlak, mert tudom, hogy látod, és fáj, hogyha beszélsz, mert tudom, hogy hallod, és fáj, hogyha érzed, amit hogy irántad érzek, mert fáj a szív, és fáj a lélek. Hát forró és hasító a fájdalom bennem, mert takad a szó, eltűnt a szentem, fáj nekem a hajad, a szemed, a szád, tudod mit? Bazd meg a kurva anyád. Na jó estét! Hú, ez rögtön három volt a végén. Húzd el, kikapcsolt. Mindenképpen érdemes volt ezt kivárni. Gratulálunk. Jó, de csúnya volt ez. Hua. Állat. Összekevered a zsűlölet szellemiségét. Igen, egyrészt, másrészt pedig azt gondolom egyébként, hogy a vers maga, tehát igazából nem is az utolsó sorra volt a baj. Ez a Csasztuska versel, és ez valahogy nekem nem jön be. Igen, szóval ez már nekem is mézes mázos volt. Az eszembe jutott, hogy vajon ki írta ezt? Egy fiú vagy egy lány? Pilinszki. Nem, most komolyan, egy fiú vagy egy lány írja? Fiú. Fiúra tippelek. Ő szerinted ő maga írta, ki telefonált? Mert nem mondta, hogy ő írta, csak mondta, hogy nem, ismerek egy nem, ilyet. Nem, ő ilyet nem tud. Na jó, mindegy. Megyesi István a legnagyobb király, ez pedig itt az STFM 98.6, Hit, Remény és Zsűrölet című opusza minden szerdán 8-tól évfélig. Ma utánunk tiszta zene az éterből, Rob interpretációjában, utána pedig 2-től a 60 Hz-től az STFM 98.6-on. Ez pedig nektek szól, a kis csumpik, táncoljatok, mert itt a Hit, a Remény, a Zsűrölet. Driver, I might need some. Igen, igen, igen, igen, igen. Ezt már jobban kedvelem, megmondom őszintén. Kicsit a kettes stúdióban halknak ítéltem meg a tapsot, de azért elfogadjuk. És egy újabb leléptetős és duma. Chatman, igen, Chatman halászott a szépet. Nem akarlak megváltoztatni, inkább elengedlek. Szép, nem? Ez király. Nem akarlak megváltoztatni, inkább elengedni. Micsoda érzések, micsoda mögöttes tartalom buzog egyszerre, micsoda ambivalencia, micsoda szenvedés, micsoda kín. 240-33-85, hogyha akartok róla beszélni. És 0639-986-986, ha akartok róla SMS-t küldeni. Vagy írjatok egy komplett e-mailt az stfm@stfm.hu-ra, vagy pedig egyszerűen csak köhögjetek bele a chat.gyalogló.hu HRZ szobájába. Ami ahol nagyon pörög, innen látom, eszméletlenül pörög. Amit én már egyáltalán nem olvasok. Már a többség csak felkiáltó jeleket ír be, a betűk. Táncolnak. Azért. Bugi van. Bugi bújt a cipőjükbe. És robot pedig füstjelekkel értesíthetik az ablakon keresztül. Így lehet hozzá is szólni, mert ő még csak egy kis kiborg. Ez a helyzet. Neved magad a Rob, előfordul. Haló? Például a telefon sokkal gyorsabb. Haló? Igen. Mi a téma? Rob. Elkanyarodtam volna? Nem volt értető? Szerintem, ha hallgatja a műsort, akkor... Telefonált egy lány, aki angolul beszélt hozzánk? Igen. Ez most? Igen. Visszaflesseltem. De szerintem amerikaiul beszélt ő inkább. Uh-huh. Na, szépen beszélt. Szépen amerikaiul. Haló. Te tudsz amerikánul? Azt tegyük be. Azt a párizsi úgy szereti. Na, én ezt is küldöm neki. Tudod, Amerikába a... Eszméletlen, hogy amikor nincs itt, akkor is róla szól a műsor. Te ebből tudtad, hogy én mire gondolok, ugye? Amikor itt van, akkor is vezényel. Színét tudod? Colt. Colt. Colt. Micsoda pofa volt. Jó! Azt szereti a párizsi. Közben volt egy hívónk, elment. Ne, itt megint van, megint föl. Rob. Megint van. Igen? Haló! Szevasztok, hely! Szevasz, Mihály! Mihály! Jaj! Lebuktam, amár egye meg! Leültem. Névnapod volt a kis szemét állat. Igen, névnapom kit volt. Kit érdekel? A párizsnak születésnapja van. Ja. Na tessék. Megvan közben? A címét nem tudom, tudod a címét? Várjál. Valaki tudja a címét? Aki tudja a címét, küldjön egyes. Ne! Ne, tényleg, aki tudja a Mr. Colt. Nem cím, szerintem nem Colt a címe. Vagy Mr. Colt? Mr. Colt. Nézd meg az M betűnél. Ne kelljen már kérni. Az előadót keresjük? Várjál, nem, ez nem, az Zazi, nem. Zazi, nem. Nem. Aztán nem, hova van? Lehet, hogy ez nincs itt bent. Lehet. Haló? Mi a címe? Halló, csak simán annyi, hogy Bell. Bell! Tényleg, mert én a Colt miatt. Bell. De jó, hogy telefonáltál. Köszönjük, és te ki vagy ezzel a gyönyörű hanggal? Te jól nézel ki? Na, ismerem meg a hangomat. Rekettel lázasak. Hoppá, Cseti. Jézus Hoppá, Mária, Cseti. De azt hiszem megismerem. Megismerem. Te kattant lány vagy. Megvan. Nyertél. Neked is ez a 3-4 napos kis átszító? Chatman csaja a fórumról. Kettem. Nem? Nem. Ti találkoztatok már? Lát, hogy hívnak? Kattant lány. Ti találkoztatok már? Ő hozta nekem a szedret ide a stúdióba. De előtte. Neki van az a ujja? Hogy találkoztunk volna előtte, könyörgöm? Hozta nekem a szedret. Neki van, most mondom. Neki van az a szép tulipán alakulni egy a fenekén. Van, amit itt a műsorban próbáltunk megfejteni. Ja, a tetkos lány. Ja, a tetkos lány. Emlékszem. Na mindegy, akkor dumálj vele. Na, szóval beteg vagy. Beteg vagyok, igen. Uh-huh. De azért köszönjük ezt a tippet. Hát, néha. Kilátés viccet, csata. Bármikor. De akkor le kéne feküdni, aludni. Az a legjobb ilyenkor. Fekszem, már ágyban vagyok. Pasid? Otthon, a saját ágyában. Hogy mi történt, gyerekek? Elküldött bögjet fogni? Na, jól van. Mikor mondasz már neki egy jó kis leléptetős dumát? Te rúgtál már ki Pasid? Igen. És mit mondtál neki? Járok, hogy vége! Ez igazad. Mi, hogy vége? Igen, hogy már nem szeretem, ezt vége. Így, lehet, hogy kegyetlen, de most... És ahhoz mit szólt, hogy annyira bejössz nekem, Figyelj, de a hétvégén visszajött hozzám a régi barátom. Á, az rossz. Fúj. De hát, ha ez van, ez tény, akkor... Csak tényeket, ugye? Tehát csak az igazat. Hát akkor is, ha fáj. Aha. Akkor megmondom most neked az igazat. Na. Én tényleg egy szemét állat vagyok, de most meg akarom hallgatni a Belt. Hallgass. Le kell, hogy tegyük a telefont. Szeretem. Sziasztok. Szevasz. Na. Na. Ez miről is jutott eszembe az előbb? az Amerikából. Az amerikai lánynak szól ez a dal, és Párizsi Mikinek, aki ma 60 éves. Hallgassátok! A múlt század végén egy fránya Amerikánus bizonyos bál egy készüléket talált fel. A találmány híre bejárta a nagy világot, s azóta minden polgári családba telefon kell. Mert hiszen micsoda érzés, mikor Málci néni teldömölköd, a fotőjben ülve kanári mellett beszél, és hangját mégis hallhatod. Lássuk be, kérem, hogy az elektronikában versenyezni végképp nem lehet. A postások szomorúan konstatálták, hogy ritkábbak lettek a levelek, hiszen sürgős információkat telefonon közölni jobban lehet. Az úri közönség hóbortja lázasan tompolt, s divattá lett a telefon őrület. Pár hét múltán a férjek rádöbbentek, mire jó még a bárféle készülék. Ha volt a kedve útlagranti rajta kapni asszonyát, ha üzleti úton otthonától messze-messze jársz, talán a sábító és most csókolja nője habnyakát. Csak tárcsázza apát, mondja számát, segít a módszázat végi fránya Amerikánus. Bizonyos volt, aki a revolver atya volt. Segít a múlt század végi fránya Amerikánus. Bizonyos Bell, bizonyos Bell, bizonyos Bell, az a bizonyos Bell, az a bizonyos Bell, ó, az a bizonyos a Bell, az a bizonyos Bell. Az a fránya Bell, az a bizonyos Bell, az a bizonyos Bell, az a bizonyos Bell, az a fránya Bell, az a bizonyos Bell, az a bizonyos Bell, az a fránya Bell, az a bizonyos Bell. Oh, az a fránya Bell, segít a fránya Bell, talán Bell. Ó, köszönjük szépen! Te a zenekarral magam is darra gyújtottam itt az Estefem 98.6 Hit Remény Zsűrület című műsorában, ahol egy újabb szemét állat a vonalban. Halló! Hello! Hello, te hello. Szemét állat! Tudok egy nyelvet, amit egy... a világon négyen ismernek. Milyen nyelvet? Ezt nem mondom meg. Bigfa nyelvet? Beszéljek egy nyelven. Beszéljek egy nyelven? Beszélj egy nyelven! Kegir frágik kuro. Jó volt? Ez szerintem ez egy nem létező nyelv. Vagy és ezért most le is kell tegyük, mert hazudtál. Kreator. Szervusz. Ez azért nem így megy. Bármit be lehet mondani ebben a rádióban, nem? Hát, tessék, hát figyelj. Hát kérni meg végképpen. Halló. Már ezerszer megbeszéltük, jó. Szerbusztok, újra én vagyok, csak megszakadt a telefon. Hát igen, az előbb olyan hirtelen, amikor leültél. Arra gondoltunk, hogy szakadna meg ez a csávó, és akkor abban pillanatban... És erre megszakadt? Mi történhetett? Kihúzódott a zsinóra falból. Mihály, te nagyon le vagy malassulva. Én teljesen. Na mi van? Doli volt? Az is Doli volt az isibe? Fordítva vetted be a speedet, hallod? Csetne legalább, mondd a végére, hogy csata. A Mihálynak? Könyörgöm. Na mondjad, Misike. Mondjad, mi van, Misi? Na mindig. Hát ki írta nekem a fórumon azt, amit írt? Öregem, bántottalak én valaha? Na, de most ne, hagyjuk ezt a személyeskedést. Nem érdekes, mert csak. Én nem vagyok haragtartó, de ezt megjegyeztem. Na mondjad? Mindegy, semmi, tök fáradt vagyok. Akkor miért telefonálgatál? Én minek hallgatlak titeket, mert azon levezetődöm. Levezetődsz? A levezetődök. Mert ez olyan kis relax műsor, mi? Mi az, hogy levezetődöm? Teljesen. Ez a szó nincs. Levezetődöm. Mihály, figyelj, gyere már vissza egy kicsit. Hova? Ilyen szó nincs. Hát így a való világban. Nincs ilyen szó, hogy levezetődöm. Úgy érted, hogy relaxálsz, vagy hogy lelazulsz, levezető. Mi vagy te, áram? Én Mihály vagyok. Na, egyébként ez nem a Mihály. De én vagyok az. Nem. Nevessé? Nem, ez a nővére. Nevessé még? Ez nem a Mihály. De, és ma meg, hogy az vagyok. Mondd a neved. Mihály. Nem. Mihály, na hát. Nem. Hidd már, Pál, hogy én vagyok az nem. Mihály. A Mihály, a Mihály az mutált. Mi? Mutált. Hol magas volt a hangja, hol mély? Tényleg? Aha. Nagyon rossz, de nem te vagy az. De én vagyok az, és már meg. Hány éves vagy? 13 és fél. Testvéred van? Van. Micsoda? Micsoda? Kutya, macska, nővér, báty. Mi? Kutya, macska. Mihály. Lány. Idősebb? Sokkal. Szokott zuhanyozni? Persze. Akkor nem te vagy az. És masztizni is. Azt is szokott, és most alszik, és azt mondja, hogy itt pofázik nekem. Alszik, és pofázik? Igen. És mit mond? Mit mond azt, hogy ő a nővérem. Nagyon mély álomba merülhetett. Mihály, le kell tegyük a telefont. Miért? Mert nem tudtál semmi értelmeset mondani. Már megint. Ördekedve. Olyan, tényleg, mindent megpróbáltam. De nem, én csak azt szóval szeretném. Kérdeztem, hát, aki jó, most nem, valami, tudom, valamit szerettem volna kérdezni. Erre van egy nagyon kedves barátom, aki... Tényleg, csak ne rakjátok le, mert még van egy kérdésem. Nem, de nem jön ki belőled egy... Ja, azt szoktam mondani. Nem az a kérdésem. Igen? Hanem, hogy most az izi tényleg elment, vagy csak ez egy időleges dolog? Hát most elment. Úgy értem, de majd ugye visszajön. Ezt nem tudjuk, valószínűleg, tehát most a közeljövőben nem fog. Ja, tehát nem úgy elment, hogy most tehát nem az van Mihály, csak hogy te is érsz, mert elég hülye vagy, hogy elutazott vagy beteg, hanem így elment. Aha. Jó? Értem. Jó van, azért csak összejött. Na, hát akkor most már valami gyarapodtál valamiért, nem? Én, teljesen. Jó van, akkor jó éjszakát. Szevasz. Jó éjszakát. Vezetődjél lefele. Elaltattam Mihály. Egy újabb szakítási duma érkezett. Figyú, azt hitted, hogy ez mindig így marad? Jaj, de Ari. Ne, ez komoly. Ez jó. Jaj, de Ari, ne, ez komoly. Haló. Haló. Azt szerettem volna elmondani, hogy van egy bácsi, akinek a pólója kreátor, és a nadrágja pedig pentér. És a Mihály pedig nem ember. Mihály spanya. Oké, hello. Köszönjük szépen. Üzen neki. Üzen neki a kezével. Az egyik kezével a mikrofont fogta, a másikkal üzen. Ez manapság így megy. Rob, azt hiszem türelmetlenül várod, hogy leadhassd ezt a számot. Ami az egyik személyes kedvenced, ugye? Igen, ez a New Order-nek az új albumáról, a Krisztán című felvétel. Jól indul. Ez egy világpremier? Nem annyira, ez már azért fut ebben a rádióban egy jó ideje. Uh-huh. Játszogatjuk. Uh-huh. Ez a New Order-ről mit kell tudni? A New Order-ről annyit tudok, hogy volt egy 8-10 éve egy pár nagyon jó nótája, amit én nagyon szerettem. Ez most a lexikális tudást. Emlékszem én is. Emlékszem. Igen, folytasd, Rob. És utána így nagyon eltűntek. Aztán pedig újra előjöttek, és nagyon sokan elkezdték remixelgetni, többek között a Lee Combs is. Ez is egy remix? Nem, ez az eredeti. Uh-huh. És a régi felállás? Bizony. És ki a régi felállás? A részleteket nem árulhatok el. Aha, Robit megbukott. A lexikális tett ezen fokán. Megbukott, nem baj. Elmentem. Mi itt vagyunk, ez itt a New Order és a Crystal az SFM 98.6-on. Don't know what to say. You don't care. Estefem 98.6. Minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig Tramandis műsor. Sumába, Mokkal, Modulla. Külföldi hazai zenék, live DJ mixek, parti kritikák, interjú. Tramandis a légtérben. The Silent Tiger. A Drum and Bass továbbra is itt leveg a légtérben, 40 perccel múlt el, 10 óra, közeledünk, hogy úgy mondjam, beértünk a második félidő derekára, és a stúdióban Chatman, aki beolvassa az egyik legfontosabb SMS-ünket. Arra gondolsz, hogy arra. Nem tudom melyikre, lássuk be, nem illünk össze? Nem. Nem, arra gondolsz, hogy nagyon helyes vagy, de alacsonyabb vagy? Nem, nem is erre. Vagy, jó fej, hogy de alacsony egyébként az volt. Nagyon szeretlek, de rájöttem, hogy a barátnőd jobb csaj. Melyik nem is gondolsz? Erre gondoltam. Most egyszerre nagyon sok jött egyébként, és már elvesztettem egy kicsit a fonalat. Arra az SMS-re gondoltam, amit be kell olvasnunk. Be kell olvasnunk egy SMS-t? Igen. Tudod? Tőlem várod, hogy beolvassam? Igen, olvasd be. Már van egy hallgató vonalban, én nem tudom fejből. Vegyük fel azt a hallgatót. De nem, olvassuk fel. Nem találom már. Keresd vissza, addig akkor felveszem. Az ízével kapcsolatos? Igen. Uh-huh. Haló? Na. Adásban vagyok? Adásban vagy. Na, nektek üzem, hogy ez előbb a Misiket telefonált be. Neki üzem, kettes tábornok vagyok, és a nyálas fogú repterek buzerálni merészeit, szóljanak és kicsináljon. A másik... Fúj, ez hánynál? A kettőnél tartunk. Mi? Kettőnél tartunk. Mi van? Kettőnél tartunk. Miért, hogy kettőnél tartatok? Hát nem, neked szólok, hogy a gép 3 káromkodás után leválaszt. Ja, bocs, jó. Csak figyelj, azért, tehát még egy van, de azt már nem is, szerintem nem is fogod tudni végigmondani, mert az első 3 betűből felismeri. Na jó, van, figyelj. Tőletek akarom kérdezni, hogy ott az SFM rádióba álltatok-e már bele valaki az összetlen? Még egyszer? Álltatok-e már bele valaki az összetlen? Ezt nem értem. Ez egy ilyen kiszer a mére bávatak féle kérdés? Mi? Még egyszer fogalmaz meg ezt lassabban? Álltam-e bele valaki az összetlen? Na jó van. Most értem. Ez a károkodás volt. Beírtuk a gépbe, háló. Na. Megvan? Szóval arról szól ez az SMS, hogy Izila Sas FM-be megy Supermanhez. Kérem szépen. Ez van, gyerekek. Hit, remény, zsörület. Van mire élni. Ez pedig itt Rob, akit nem tudtunk még korrektül és teljesen bemutatni. Annyit tudunk róla, hogy nagyon jó képű, annyit tudunk róla, hogy 28 éves. Azt tudjuk róla, hogy sokak szerint nagyon helyes hangja van. És amit még tudunk róla, hogy ördögi a keze és fantasztikusan kever. Következzen a Hobo Humpin Slowbo Bass előadja a Whale zenekar. Életem egy szelettel forog a korongon, gyerekek. Beszáll a gitár. Kezdek a magasba. Hú! Az egész klub tombol. Mindenki hátul is előre jön. Kiabál, énekel. 1980. Egy füstös klub, ott állok háttól, és nézek, 5 éves vagyok, mindenkire mosolygok, és tudom, hogy ez az a zene, amit meg kell értsek. Sír a gitár, szól a dob, neurotik, tudok egy nőt. SFM 98.6, Robbal, Chapmannel, Párizsival, az én drága születésnapos barátommal, nektek. Tudok egy nőt, aki az ágyban is milliómos. Kell reggel, takarít, főzés most. Tudok egy férfit, akit ez sem érdekel. Én vagyok az, akinek ebben kell. Társaságra vágyom ma éjjel. Sötét az éjszaka. Ismerek egy nőt, aki mindenkit megőrít. Összerezzenek a telefoni csörgésre. Ott nem jut eszembe semmi. Kitalálok valami estére. Csak körögjön a telefon le, hogy nekem szól. Mióta velem jár, a bukásról a matekból. Mióta velem jár, kirúgták az oviból. Nem érdekli semmi, csak én és a rock and roll. Bye. rockin' és a rock and roll. Ismerni kell a számadban, ismerni, hogy járunk, amit szeretem. Ez volt a Neodaték, és tudok egy nőt, ez pedig a Hit Remény Gyűlölet. Most kéne a taps, mert most való ide, és a stúdióban Rob, akit még tanítgatunk, Chatman, aki már profin, SMS-ezik, és a drága harcos társam, és hát, hogy is mondjam, csak unokatestvérem helyett is, Pávó Miki. Szervusztok! És lassan-lassan az utolsó órára mutat a mutató, amikor is jön. Amikor szabad a büfi. Szabad a büfi, szabad a tánc, szabad a puki. Ez pedig itt a telefon. Haló? Haló? Halóha? Próbálok, kedvesem. Ez nem Frank Zappa volt? Smokoto búje büjé? Ezt ismerem, ezt megkeressük a gépbe. Haló? Te is énekelj valamit? Haló? Nem tudok. Ne. Nem tudsz énekelni? Ezt tudod, csak így műsorban. Na, valamit. Neked a divat? Nem, mert azt csak nem fogod elénekelni. Nem tudod, valamit. Azt akartok kérni, mert ez nem kívánság műsor. Nem. Igen, szia. Sziasztok, lemaradt, mert beletett az ablak. Attól függ, hogyha véletlenül eltállod a kívánságomat, akkor az. Neurotik rocktérítő. Viszont a mákon van. Most volt neurotik. Tudom, oké. Ez nem így megy, itt zenei koncepció van, jó? Nem is most. Mondom, az elejé koncepció, mondom a Robnak a számokat sorba, hogy miket jó tegyen be. Jó, ez tehát, így korrekt, igen. Ez így van mennyi. Jó, azért akartam, hogy 2004-ig, ha lehet. Tehát... 2004-ig bezárólag le fog menni. Addig úgy is hallgatom mindig a műsorot. Akkor lesz az apokalupukizikus? Nem lesz ilyen. Nem? Mi lesz 2004-ben? Jövő héten lett volna, de elmarad. Esőtünet lesz, hogy mindig. És mi lesz 2004-ben? 2004-ben labdarúgó EB. Labdarúgó EB, de VB lesz jövőre? Nem, idén, igen. Jövőre. Jövőre, két hét, most pedig Portugáliába megyünk EB-re. Ja, hogy mi magyarok? Persze. Ja. Aha. Ezt miből gondolod? Ne haragudj, hogy ilyen bizonytalanodtam. Nagyon optimistának tűnök. Lesz előtte egy ilyen senior EB, majd arra. Nem értem, hogy miről beszélsz. Mindenki érdemény alapján ki mit ér fel, úgy mehet. És akkor mi mehetünk... És akkor mi jól állunk, tehát mi ott mondjuk az első tízbe. Ja, jó. Jó. Jó, tehát más... Vagy esetleg a rendezés jogán. Ne. Tehát az olimpia után. Anektálnánk Portugáliát. Igen. És akkor a rendezés jogán így lehetnénk. Jó, jó hangzik. Hát most úgyis vettünk új repülőket, majd azokkal. Így menne, nem? Igen. Na, hát köszönjük, hogy telefonáltál. Igen, istenem, szia. Akkor megoldottuk ezt a problémát is, nem? Szevasz. Hey. Szevasz. Hoplahó. SFM 98.6, szájtépés, kifulladásig. És egy halló. Újabb duma. Közbeszúrnék egy újabb dumát, tartsd a vonalat. Tartsad, ne tudom. Smokoto bújjabújjé. Nem, van ebben valami everyday. Szóval te érintetlenül vagy a legszebb, úgyhogy én keresek valaki mást. Ne, ilyen nincs. Ilyen nem hangozhat el. Na jó, nincs. Mert ez nem kirúgás, mert érintetlenül, akkor ez egy olyan elbocsátó szép üzenetcsata, amelyik hát hogy mondjam, még a történtek előtt elbocsátja a elbocsátandót. Mert számodra csak az a történt, amikor már az a dolog megtörtént? Nem, de egy el fontos részét képezni. El se tudsz egy szerelmet kapcsolni, elképzelni, hogy anélkül? Csetivel zavarodott. Pedig ez ritka. Te tudsz? Maximálisan. Te jó Isten. Hova kerültem? Rob, vegyük fel ezt a telefont. Csetit húzd le. Maximál... Ne. Ez nem jó, igaz. Na jó, csak kicsit. De ez nem igaz? Na jó, nem. Na, azért. Én nem szerettem egyébként, már a Párizsinál se szerettem, amikor hazudozik. Ő nem szeretné, hogyha én SMS-ezek, ezért le is tolt egyszer. Igen. De ezt a hazugság dolgot, ezt én nem kamálom. Haló! Most jössz te! A lendületedző pályán ott kezdődött minden, mikor megláttalak a bővített keretben, álltál a kezdőkörben csontszínű mezben, halálos pillantásod az lett a vesztem. Miért vagy hozzám oly hideg, Sanyi? Sanyi. Rólad mostanában annyi pletykát hallani. Azt ígérted, elviszel a torpedó elleni örök rangadóra. De valami közbe történt, te elhidegültél tőlem. Péntekről szombatra, virradóra. És most jön. Sziasztok, ez a jelenti. Nem, várjál. Most, ez nagyon jó, ne tedd le! Itt vagyok. Jaj, de jó. Most jön az, amit én mindig elrontok, mert én mindig azt éneklem, hogy a Minionban is te voltál a sztár, de közben nem a Minion, hanem a micsoda? De szerintem is azt. Nem. De. Minion? Uh-huh. És akkor mit énekeltem rosszul, mert a Párizs ezt mindig kijavít. Kit tisztelhetünk benned? Én Mati Vacska vagyok. Még egyszer? Mati Vacska. Mati Vacska. Mati Vacska, kifáradtál be az éneklésből, úgy hallom. Nem csak izgatott voltam. De jól sikerült csináltad. Szerinted is? Aha. Be fogsz futni. Jó, sziasztok. Szevasz. Szia. A német tévében van egy műsor, ezt el kell, itt kell közbeszúrjam. Van egy műsor a német televízióban, az a cím, hogy Popstars. És... mi az, hogy német televízió? Valamely, az RTL 2-n azt hiszem. Aha. RTL 2. Live, de baj. A lényeg az, hogy van ez a Popstars című műsor, ami arról szól, hogy ilyen... csinálnak egy baromi nagy castingot, casting a gyengébe kezére ilyen válogatást jelent, több ezer ember eljön, és énekel. Utána, ha tovább jut, akkor énekel és táncol, és többi... Chatman, én bólogatok. Chatman bólogat, azért magyarázom tovább, mert érti, tehát ti is értitek. A Chatman a legkisebb közös többszörös. A lényeg az, hogy énekelnek, táncolnak, és te végignézed a tévében egy baromi hosszú sorozat, olyan, mint a Big Brother. Igen. Hogy végignézed a sorozatot, és végignézed, ahogy kiválasztódnak azok a sztárok, akiket ezek a... van három ember, aki kiválasztja őket. És aha, akkor, amikor vége a műsornak, akkor kiadnak egy CD-t. Ezek. És az első ilyen 800 000 példányban fogyott el. Elképesztő ötlet egyébként, és abba énekelnek így emberek. Aha, és a zsűri, az ismert? És akkor a zsűri azt mondja, hogy jaj, ezt mi már azó, mint amikor zanghat is probléma, nem? Én láttam ebből egy adást. Ami azt jelenti, hogy ne haragudj, azt hiszem az éneklésre volt egy kis gond. Egy fekete fiú énekelt, táncolt. Igen. Legutóbb az volt, halló Giovanni, ich bin Giovanni aus Rom. És egy olasz fiú is följött a versenyre. Halló, énekelj. Neki van kísérlete is. Komplett zenekar telefonált nekünk. Ez rap kategóriában. Ez megvan nekünk? Mi ez? Ice-T. Ez nem Randy MC. Randy MC? Olyan Eminem-es. De lehet, hogy Eminem. Mondjuk meg. Nem tudom. Hát mindegy korra ilyen. Nagyon fehér bőrűhez. Az tud mi lajda van problém mit im gezang, és most pedig következzen az, amit mi találtunk ki, ugyanerre a, hát hogy is mondjam, csak házni kis popstars vetélkedőnkre, Chatman fog énekelni. Mehet? Nem. Parancsolj! Yo, these niggas, they know that I'm back, man. You're whack, man. I ain't a rapper like a Pac-Man. I figured you bring it straight from the cellar. Varela, pack it, both hits the loop, Penella. I swell her. Make it in his eye if he test me. You don't impress me. Yo, yo, book, kick the rest, G. Time for your mind. Hey, yo, what up? The crew bringing the ruckus. No doubt we's the roughest dream. Name reigns supreme like a cutlass. Get your duck. You can't touch the flow. No, it's me, the nigga with G. It's B, double O, K, S. So say yes to bust your caliber when I pop shit and rock shit like Metallica. Dig through the heart of the snake fake niggas. Them all up in my face, jealous of my taste, niggas. So honey, shake your fingers and show me what you got. Flow to five, dot to flex, man, the real hip hop. Hip hop, send the hip hop, the hop, you don't stop. do to me? Hey, but honey, I can't just say akarsz róla beszélni? Ez az Agent Provocateur volt, és az It's No Good. Hát úgy bűnöm, amikor ilyen számomra teljesen ismeretlen zenekarok nevei hangzanak el, és akkor rájövök, hogy milyen tanult olvasott fiúk. Hogy mennyire öreg vagy. Öreg vagyok, kijöttem a divatból. Halló? Halló? Ő is kiment a divatból. Megöregettünk, és aki ma nagyon megöregedett, azt tudjátok ki? Párizsi. Ma van a 60. születésnapja, azért az kemény. Kemény. Azt mondja, ez már nem is 6x, ez már 2y. Ugye, erre azt mondják. Torsus, a negyedik x-ig van. Torsus pánik, ugye? Torsus pánik, igen. Haló? Haló? Most van az a rész, amikor beszélni kell. Nem, jó. Szóval, 60 évesen az a második y, ugye, azt úgy mondják? Igen. Újabb hívó. Újabb hívó? Honnan van? Egy pillanatra. Szevasz, rádiót hall, kis lelét, szíves, köszi. Lehakítottam. Agent Provocateur rejtése. Köszönjük szépen. Franciák ők? Nem tudom, hogy franciák, csak... De ha nem azok, akkor maga szóval nem így értik. Ilyen értelemben francia. Aha. Uh-huh. Na, hát és de úgy érzed, hogy ennek köze van a párizsihez? Hoz. Haz. Figyelj, mert tudod, hogy ő is francia. Nincs olyan dolog a világban, aminek ne lenne köze a párizsihez. Tudod, hogy a Párizs is francia. Igen. Hiszen párizsi. Ez teljesen megtalál. Na, szóval érted? Pontosan. Jó, oké. Akkor ezen gondolkozzál meg egy kicsit, jó? Hello? Igen, készülök rá. Hello. Mert itt van a CD borító, és a Rob megnézte. Franciák? Nem, franciák. Na, ugye. Akkor nyugodtan mondhatja a Rob Agent Provocateurnek. Vagy ha úgy tetszik, mondhatja Agent Provocateurnek is. Vagy mondhatja bárhogy, mert nem franciák. Halló? Halló? A francia salát és a francia drazsé is ilyen alapon. Na jó, mert ezt úgy írják, hogy draget. Ezt pont emiatt, nem is a francia miatt természetesen. Hát úgy írják, hogy draget, és azt úgy kell mondani magyarul, hogy drazsé. És a saláta? Saláta, azt úgy írják, hogy S-A-L-A-T-A. Saláta, azt magyarul is mondod. Saláta. Ja, igen, van benne. Ma látta. Például az is nagyon hasonlít. Egyébként pont ma fogtam ki egy olyan műsort, ami az öregedés közeljövőbeni megállítására, illetve késleltetéséről szólt. És vannak olyan emberek, meg is interjú voltatták, akik hisznek abban, hogy nem fognak meghalni. Fölvetted nekem? Én tudom, hogy nem fog meghalni. Köszönöm szépen, hogy megkegyelmeztél tényleg. Neked? Piavó, Miki. Igen. Én pontosan tudom, és soha nem fog meghalni. Annyira betegesen félek ettől, hogy tudom, hogy ez a félelem fog átlendíteni rajta. De, tehát... Nem fogok. Én leszek az, aki nem fog. Habár, és hát a múltkor volt... És a mindennapjaimat. Mert volt a múltkor egy ilyen halálközeli élményed már itt. Amúgy a Highlander vagyok. Tehát tényleg csak, ha levágják a fejemet. Én így érzem magam, és így élek. Tehát én nem napokban, meg hetekben gondolkozom. Évtizedekben. Hol nézd meg egy pillanatot, ha vársz, akkor mindjárt... Persze, várok végül is. Ez egy élő rádió műsor, szívesen vele. Biztos, hogy másokat is érdekel, nem csak én sem. Hogyha meg akarod tudni, hogy fogsz kinézni, amikor Highlanderként beéred a végzeted, és... Levágott fejjel? Akkor egy pillanat, és megmondom, nemrég bútlattam bele, Brutal and Bizarre Videos, a www.freeweb.hu per Brutal Videos címen. Jó, megnézem magam. Oké. Köszönöm szépen. Nincs mit, szervusz. Szervusz. Jó volt veled beszélgetni. Elfogytak a lekoptatós dumák valahogy egy kicsit. Mi lekoptunk. Nem jönnek ide SMS-ben. Annyira bejöttek, hogy lekoptunk. Csata. De nem is volt csata. Nem. Nem. Csak úgy mondtam. Azt láttam, hogy a Rob, amikor már zenélni akar nagyon, akkor így nézi ilyen a kis boci szemeivel, és így mind a két kezét ilyen potmétereken tartja. De nem. Elővez a hallgató. Rob szépen úgy. Halló! Halló, szervusz! Szevasz! Én fél órája kapcsoltam be a rádiót, és valami ilyesmit hallottam, hogy Izil távozik Superman után. Nem pont ez volt, a Sas FM-be mennek. És ez mit jelent pont? Sas FM? Az magasan az égben szárnyal. Csupa nagy betűvel, Sas FM. Egyszer is meg öregcsont. Jó? Ezen gondolkozz egy kicsit. Más kérdés? Egyéb kérdés, sohaj, csata. Egyéb kérdés, sohaj. Köszi, ennyi lesz volna. Csumi, szevasz. Csörgedező. Kis patak és csilingerő kisvasút. Ezt akartam egyszerre kimondani. Halló. Sziasztok. Hello. Folyton csak csatát nyertek, az a baj. Most már a háborúra kéne koncentrálni. Vívjuk meg. Hívjátok meg. Jó, megvívjuk. Nem, hívjátok meg. Háborút meg kell hívni. Várjál. Egy olyan tréfát sejtek a háttérben, ami valahogy nekem nem világosodik meg. Nem, a csatát kell megvívni, a háborút ezt meg kell hívni. Akkor csatát nem megcsívni kéne? Hát ezt most én... Hogy alliteráljon. Ugye, hogy nem érted? Na ugye. Akkor ezt megbeszéltük. Hello. Szörnyű ez te. Egyre magasabb a színvonal. Egyszerűen nem értem. Nem beszélek már a hallgatók nyelvén. Nem értem őket. Megöregettem. Rob, most már kézen áll. Jázd le te. Hadd szóljon. Tess, mi ez? Ez a Chessmannek a koreai diszkos világából szerintem egy nóta. Jó, elmondom. Chessman oldie. Nem elmondom. De jerkout. Jerkout. Ami azt jelenti... Gyere, menjünk. And I like what I see, baby. Come here. I got real bored on a Friday night. I couldn't find a damn thing to do. So I pulled out a suit about the same color as my BMW. I drove to the party and I stepped on in. She was Agassi. Everybody knew what I was looking for. I was looking for some company. That's right. I said on paper and I asked her name. The girl was bad to the bone. I showed her my stash and I kissed her cheek. The only kind of rap it takes. She knew I was bad when I dressed up in the ride. She said, how much money you make? She said, ain't it more money you ever see in your lifetime. Let's just play something. Ez volt a diszkó Chapman gyerekkorából, hát hogy is mondjam csak, egy más világ, egy másfajta hangzásvilág, egy másfajta életstílus, egy másfajta ember. Chapman, aki valójában egy robot, de beszél. Nem beszél. Haló! Sziasztok! Szia! Párizsi összeteg? Párizsi ma 60 éves. Ma 60 éves? Aha. Nem látszik rajta. Te hol látod őt? Tessé? Hol látott te őt? Na jó, akkor nem hallottam mert hogy olyan szótlan. Meg mindig behalszik a számok között. Ma egy kicsit hallgatag valóban. Párizsi? Behallatszik a korkolása. Nem, 60 éves és egyszerűen születésnapja. És beteg. De honnan tudod, hogy horkol? Te ismered őt? Nem, csak úgy mondta. Uh-huh. Nem csak a horkolása. A fenébe, akkor most elárultam. Nincs itt a párizsi. Látod. Mindjárt gondoltam. De tényleg, mert ma van a 60. születésnapja. Ezt értettem az előbb is. Akkor meg most mit kérdezősködsz? Nem kérdeztem én semmit. De? Közöltem, hogy behallatszik a horkolása. De nem érted, hogy nincs itt? Hol van. Akkor mégis az mi hallatszik be. Nem. Ez a 6-os busz. A 6-os busz nem jár. Ami úgy tűnik, mint hogy a párizsi horkolás lenne, az a 6-os busz. Aha. Az éjszaka járat. Mondom. Sajnálom. A párizsi? Nem, hát hogy ezt így félreértetted. Ja, a horkolás. Ja. Én nem sajnálom. És hát megköszönöm, hogy hívtál minket. Tulajdonképpen rendes tőled. Jó dumáltunk. Oké. Okay. Hello. Hello. Jó, én szeretek a hallgatókkal beszélni. Van miről sokat, jót, tartalmasat, hogy az ember úgy kiadja magából. Igen. Mindegy, hát van ilyen. Chatman. Én vagyok. Kirúgtak már? Nem, keresem. Valaki küldött megint egy jó dumát, de már túlmentem rajta, és próbáltam visszagörögni oda. Annyira nem volt jó. Halló? Annyira nem. Halló? Bugi! Ki játszik? Az élő? Janos. De jó. Ha élő, akkor jó. Majdnem élő. Te játszod? Te játszod, Maki? Nem egészen. Ki játsza? Egyik ismerősöm, én meg rázenélek. Szerintem ez benne van a programban, nem a szintibe? Nem egészen. Nem egészen? Nem. Te mit csinálsz? Én dobolok. Aha. Azt nem hallottuk. Hát az... Szombodon doboltál? Szombodon doboltál? Hol? Szombodon? Nem. Nem volt rajta most. Figyelj, felfedeztünk. Hurrá. Küldd be a CD-t, jó? Köszi. Mikor? Héten. Jó? Tudtak adni egy címet? Csomót tudunk adni. Kérek szépen a legjobb, hogyha ide küldöd a rádióba, aminek nem, mi 10-30? 3. kerület 10-38-a és utca 78. Így van. Hogy mit csinál? 10-38. Igen. Lajos utca 78. Igen. És a borítékra írd rá, hogy STFM. Igen. 98.6. Hit remény zsűrölet. Oké. Okay. Jó? Oké. Okay. És ne felejtsd meg felbélyegezni, mert nem ér ide. Oké. Irányító számot sem, mert nem hozzák ki. Oké, hello. Jó? Ne, tényleg ne felejtsd. Oké, hello. Jó, kösz. Figyelj! Na mindegy. Elfejtettem neki, mondani, hogy elrontottuk a címet. Nem, vicceltem. Jó címet mondtunk. Ez pedig... Rob, mivel készültél? Mert látom, hogy... J.J. Johanssonnak egy számával készültem. Ki az tököm az J.J. Johansson? Ki azt tanultát énekelte, hogy mondd el a lányoknak, hogy visszajöttem a városba, például. Tell the girls I'm back in town. Jól fordítok? És mi volt? Szint is volt? Disco? Ez milyen zene? Nem, ez lounge. Az egy zene stílus? Vagy mint a grunge? Majdnem. Csak lounge? Szóval lift zene. Jó, hát lift zene. Kettes stúdióban köszönjük a tapsot, Chatman, Rob, szervusztok. Párizsi 60. születésnapján pedig jó magam, Szávó Miki, és tulajdonképpen, hát mivel kevesebben vagyunk, úgy mondom, vészesen közeledünk a kívánságok 20 percéhez. De szerintem azért küldhetünk valamit Párizsi helyett is, nagyjából tudjuk, hogy nyilván fogunk helyette, sőt, szerintem kezdjük el a neki, tehát küldjünk neki most számokat. Így egymás után ez többet. Teljesen újszerű lenne, ma még egyet se küldtünk neki. Ja, az igaz, már küldtünk. De hát érted, mégis. Na mindegy, haló. Szerinted mi legyen? Haló. Haló. Ezek is a lekoptatós dumát, tudtam hozzáfűzni valamit, a legjobbat, amit eddig hallottam. Na, küldd el a Párizsinak. Vagy az így volt. Ne haragudj, te, én egy sötét gömbben élek, nem tudok kitörni. Általad akartam kiszakadni, de nem sikerült. Mm. Aha. Ez Franco? Ez komolyan, ezt velem eljátszották, nagyon jó. És ki mondta ezt neked, Pajor Tamás? Igen. Ha. Jártál Pajorra? Ne, de most tényleg ezt mondta neked egy fiú? Persze. És sötét gömbben élek? Persze. És mi volt ő? Ágyugoljó? Űrhajós, nem tudom. Űrhajós. Te ki kérnek sötét gömbbe? Hát, sötét nem tudom, én amikor először láttam, nem vettem észre körülöttem. Ilyen víztoronyszerű volt, tudod, és mind fönt lakott. Igen, na mindegy, csak azt akartam, hogy ez volt eddig a legjobb, szerintem. Ez komoly. Sok volt már? Hát, már amit te személyesen besöpörtél. Már volt egy pár, de ez viszi a pálmát. Ez tényleg. Gondolom azért te is egy-két srácnak kiadtad az útját. Hát persze, de azért nem mondok ilyen marhaságokat. Olyat nem mondtál nekik, hogy tudom, hogy én is meg fogom szenvedni ezt a döntést, de hidd el, érted teszem. Nem, de ezt lefogadom, mert te mondtad. Nem, ezt olvasta. Olvasta. Van nála egy papír most, írogat. Hát jegyzete. Könyörgöm, robot vagyok fejből, hogy beszélnék. De várjál, de van még a nem tudom, hogy mit akarok, meg a nem találom önmagam. Jó, ezt igen. Ezt most hagyjuk. Ez a nem tudom, hogy mit akarok egyébként, ez érdekes, hogy ez ma még nem jött elő, de ez egy abszolút létező. Ez egy létező. Igen. Ezt tudom igazolni. Na jó, van, akkor küldjetek a számot a Párizsinak. Melyik számot? Tartson, de ezt szereti, nem? Üljenek a fiú közé, várjam, de hát ezt kétszer is lejátszottátok egymás után még nyomult. Hát a múlt héten visszatapsolták, persze. Jó, azt elküldjük neki. Azt szereti, tényleg, ez jó ötlet. De ez nem kívánság műsor. Nem, de ez egy kedves ajándék, és akkor ez lesz az. Jó, rendben, jó. Jó, hát ma neked is bejött. Jó. Boldog születésnapot. Kösz. Hogy hívnak? Gabi. Szia, Gabi. Szia, Gabi. Megtudtuk a becses nevét is, és ezzel az időhúzó kérdéssel el is jutottunk Párizsi kedvencéhez, vagy azt mondom talán egyik kedvencéhez. Együtt gitároztunk ebben a számban az egy jó Chatman barátommal. mögöttünk pedig Izzy dobolt, Párizsi pedig bejött hosszú szőke hajával, és azt mondta, jó estét, szavasszok, ez egy tagsom, de... Jó szórakozás, Luther Párizsi, köszönjük szépen, szorványos taps, de mi azért örültünk neki, és örült neki, reméljük Párizs is, aki mai napja a 60. születésnapját. És most pedig következzen egy olyan dal, amit Izilnek küldünk. Mi így együtt, Párizsi nevében is megbeszéltük, fölhívtuk, Depeche Mode és a Free Love. What you thinking of? Se revidálnom kell a nézeteimet a Depeche Mode-ot illetően. Nagyon jó. Legalábbis ezt a számot illetően. Izil is szereti, és ez pedig az, amit én szeretek. Küldöm szerelmemnek. Jó éjszakát. I have got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart. You're in here for me. I've got you under my skin. I have tried so not to give in. I have said to myself, this affair never gonna go so well. But why should I try to resist? Well, baby, I know so well that I've got you under my skin. I would sacrifice anything, come what might, for the sake of holding you near, in spite of a warning voice. Comes in the night, it repeats and shouts in my ear. Don't you know, blue eyes? You never can win. Use your mentality. Wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. For the sake of having you near. In spite of a warning voice. Comes in the night and repeats and shouts in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality. Wake up to reality. Each time that I do just a thought. Because I've got you under my skin. I love you under my skin. Hát köszönöm szépen. Hát ez se is kóta. Ez is jó, ez is jó. De ami most jön. Ez pedig én volnék. És hát küldöm neki. neki is van neki. Igen. És ez pedig Sade, és a Feel No Pain. Mm-hmm. Szép. Irénykedek. De jó neked. volt, Rob. Köszönjük, Rob. Hát, ja. Ja. Ez pedig lehet, hogy egy rádiótörténeti pillanat. Nem tudom, hogy ezzel a csúnyácska izlandi lánytól szólt-e már a zene ebben a rádióban. Én igazából nem kedvelem őt, de ez a szám, ez a kivétel. És a Björk. És a Björk. All is full of love. Minden tele van szerelemmel.